Beraber ve solo sohbetler başladı radyoların başındakilere. İyi akşamlar, haftanın son iş gününün akşamında beraberiz. Saat 20'ye kadar Ege Kayacan ve Oktay Demirci seslenecekler size. Teknik yönetmenimiz Halil Altın bu akşam. Elif Gültekin, Furkan Gündoğan ve Melek Tanrıseven de yayın ekibimizdeler. Yayınımızın devamını sağlayacaklar. Oktay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de yine karşılıklı teşekkür sunumlarıyla başladı yayınımız. Biliyorsun programımız nezih bir program. Ankara Radyosu'ndaki tüm programlar gibi nezih bir program olduğu için böyle sürekli teşekkür ediliyor, hoş geldiniz deniyor. Güzel, iyi mesajlar veriliyor. O yüzdendir. Yani bir ara böyle programlarda insanlar birbirlerine hakikaten ev ziyareti gibi, ne haber, nasılsın, iyidir işte, ne olsun falan diye başlıyordu programlar. Ondan sonra böyle radyo programlarında radyo mı? Programları, televizyon programları, televizyon programları hakikaten mi? Bu şeydeydi, ne derler, samimiyet içindeydi. Samimi miyiz diye de bir laf samimi var. Samimi miyiz diye bir soru soruluyordu. Evet cevabını aldıktan sonra hoş geldiniz, hoş bulduk, nasılsınız, İyidir işte, ne olsun, program sizin nasıl, piste yoğunuz falan diye başlıyordu program. İlk reklama kadar hakikaten daha da nasılsınız diye devam ediyordu. Sonra böyle bir dinamizm geldi, seyredilmez hale geldi. İşte bu akşam işte konuğumuz Oktay Bey. Oktay Bey, hemen sormak istiyorum, ne olacak bu şey falan diye başlıyorlar. Evet, şimdi biraz öyle, özellikle haber kanallarında hiç merhaba bilmem ne falan filan yok. Hemen muhabbeti başlıyor. Haber kanallarının öyle bir sıkıntısı var ya. Devamlı şey, değil mi? Yani haber bir laflar ağızlara tıkanıyor. Efendim çok teşekkürler, süremiz azalıyorsun. Yani şimdi ne olacak öbür tarafta, şey mi oluyor yani? Marslıların saldırısını mı duyuracaklar? Neyi duyuracaklar? İşte demek yani? Ki haber yayınının şeyi daha pahalı. Devam etmesi için daha büyük bir para mı gerekiyor yoksa şey mi? Artık nedir bilmiyorum. Böyle hemen ya da o konuğa şey, konuktan bir şey beklenmiyor artık. Yani hemen söyle de söyleyeceğini, ondan sonra da teşekkür ederim, seni uğurlayalım diyerek. Yani iki boyutu olabilir bunun. Ya ticari ya da karşıdakinin boş konuşmasını engellemek için. Ama o eskiden boş konuşulan dönemlerde şey daha kolaydı. Televizyonu izlemek de daha kolaydı. Yani şey diye başlıyordum programa. Yani izleyici olarak şeyi gördüğün zaman ne derler, ne yapıyorsunuz, iyiyiz falan filan. Sen de ona göre işte konunun kim olduğunu anlıyordun, ona göre hazırlığını yapıyordun, işte çayını alacaksan, çekirdeğini alacaksan. Vakit oluyordu yani. Vakit oluyordu. Şimdi konu, program açılıyor, konuğu görüyorsun, ondan sonra hani tipine bakıyorsun veya tanıdığın bir konuksa merak ediyorsan, aa tamam şey varmış diyorsun mesela, gidiyorsun çayını hazırlıyorsun bir şey. Onlar da zaten yeni yeni ısınmış oluyorlar, sen ekranın karşısına geçiyorsun. Şimdi ben şeyi çok yaşıyorum, özellikle haber kanallarında böyle dolanırken, hani bazen böyle televizyonu kapatma için, daha doğrusu salondan çıkmak için böyle bir kalkarsın. Evet. Elinde kumandayla. Tamam. Hani geçerken televizyonu kapatacaksın, kumandayı yanına koyacaksın. Şey yapacaksın. Devam edeceksin. Devam edeceksin. Tam böyle salondan çıkacakken, kapının yanına gelmişken şey görüyorsun. Televizyonda önemli bir şey olduğunu görüyorsun. Veya ilgini çekebilecek bir şey görüyorsun ve bir anda ayakta kalıyorsun, seyrediyorsun. Doğru. Yani bunlardan kurtulmamız lazım aslında. O yüzden bizim programımızın belki bu samimi başlangıcı zamanın ruhuna pek uymasa da genel misafir ağırlama ve genel dost sohbetlerine uyan bir şey. Yani uyan bir şey. O en başta bizim beraber ve solo sohbetlerin biliyorsun anlayışı şeydir. Samimi miyiz? Cevap veriyorum. Evet, samimiyiz. O yüzden samimiyet üzerine olduğu için böyle hızlı, böyle işte ilişkilerin çabuklaştığı bir program değil bizimkisi. Ankara Radyosu'nun geleninde olduğu gibi tabii ki. Onu söyleyelim. Ve üzerinde durduğumuz konular da yavaş yavaş yine bugün, hani haftayı toparlayacak olursak, haftada bu hafta ön plana çıkmış konular arasına girmiş. Mesela Obama biliyorsun ödül aldı. Ha, ödülünü aldı gitti, evet. Ödülü alacağı zaten belliydi de ne zamandan beri. Nasıl alacak, ne konuşma yapacak diye çok üzerine konuşuldu. Norveç'te Oslo'da Nobel Barış Ödülünü aldı ve ilk başta biz burada çarşamba günü mü salı günü mü konuştuğumuzda şey dedik, hatırlıyorsan Ege. Yani kendisi de galiba biraz çekiniyor bu ödülü almaktan. Öyle bir hava var. Utana sıkılı. Yani böyle gururunu diye çok yaşayamıyor. Bir de bir insanın bir yıl içinde kaç gurur yaşamasına izin vardır. Daha doğrusu bünye olarak kaç gurur yaşayabilirsin? Şimdi Obama zaten hani tamam geçen yıldı da bu olay, Amerikan başkanı seçildi. Bir insan hayatında hani olabilecek önemli olaylardan biri. Evet, daha zaten onun havasını tam atamadan, daha duymamış, daha doğrusu başkan olduktan sonra görüşmediği akrabaları vardır. Ne oldu enişte, ben başkan oldum. Sen ne yapıyorsun? Hala şeyde devam mı işte? Sigorta işlerine devam mı falan diye. Yani böyle yıllardır içinde biriktirdiği hınçlar vardır. Birilerine laf sokacaktır, hava atacaktır falan. Onu tamamlamadan bir de üstüne Nobel geldi. Nobel geldi. Baştan bir tura daha çıkması lazım şimdi. Enişteye bir daha gitmesi lazım. İşte o turu kısa tutmak için anladığım kadarıyla zaten Norveç ziyaretinde de böyle işte beraber yemek yenecekmiş Nobel yetkilileriyle 24 saate yakın kalacakmış. O programını değiştirdi. Ve daha kısa kalmış. Bu da çok özür dilerim, bize yakışmaz ama bunlardan bahsetmek biraz dedikoduya yol açtı. Rahatsızlığa neden oldu. Tabii, biraz rahatsızlığa sebep oldu. Ve dün yaptığı işte önceki gün... Nobel'de neymiş gibi bir hava. Yani bugüne kadar Nobel'e gidip de hiç bu kadar az kalan, daha doğrusu umursamaz davranan olmamıştı hiç. İşte onun da aslında altında yatan sebepleri iyi incelemek lazım. Zaten bu da bir strateji mi yoksa artık... sokak ağzıyla konuşsak bir üst perdeden mi vurmaya çalışıyor bilmiyorum ama şey yaptı işte, haklı savaşlar vardır dünya üzerinde yapılan diye bir açıklaması var. Bu açıklama da çok konuşulacak gibi görünüyor. Yani Nobel Obama... Barış Ödülünü alırken herhangi bir savaşı meşrulaştıran bir konuşma yapmakta. Bütün dünyaya barış getireceğim diye gelip de yani bazı savaşlarda yani. Nobel Barış Ödülü şey almaya giderken Amerika'da konuşulan konu Afganistan'a asker göndermek olunca o da sadece barıştan konuşmanın saçma olacağını fark etmiştir büyük ihtimalle. Şimdi yani biz bunu neden gündeme getirdim? Haftanın başında konuştuğumuz için aslında Obama ve Nobel Barış Ödülü alacak, işte Norveç'te olacak, nasıl olacak, ne konuşacak diye konuştuğumuz için aslında hafta sonu da bu konular gündemdeydi. Dünyada, sadece ülkemizde değil, dünyada. Şimdi bugün 22 yıl olmuş Adile Naşit'i kaybedişimizin, üzerinden 22 yıl geçmiş. Herhalde sinemamızın en sevimli yüzlerinden biriydi Adile Naşit. Evet. Ben hep düşünüyorum, aklıma hep Hafize Hanım geliyor. Bir taraftan Twitter'da biz son zamanlardaki en büyük eğlencemiz olan sorumuzu soralım. Hafize Hanım dışında kimler olarak izledik Adile Naşit'i diye. Akla gelen isimleri. Benim aklıma da Hafize Ana diye değil, şey diye geliyor. Kuzucuklarım Adile teyze diye geliyor. Ha şey tabii, bir yapmadan kuşakta... Önce, uykudan o... önce işte çocuklar saat 8'den önceydi galiba. 20 haberlerinden önce diye hatırlıyorum TRT'de. Öyle bir hepimize seslenirdi. O sanki daha böyle çocukken ki duygulara hitap ettiği için daha net aklımda. Ama şeye de üzülüyorum doğrusu. Adile Naşit öleli 22 yıl. Yani 1987'de mi kaybetti kendisini? Evet. Bir nesil hiç tanımamış olacak ya Adile Naşit'i. Yani o çok garip bir durum. Ben geçen gün bunu düşünerek sadece Barış Manço üzerine bir konuşma yapayım dedim. Ablamın büyük oğluyla. Barış Manço'yu tanıtma konuşması. Barış Manço'yu tanıtma konuşması. Yani doğrusunu yani, yapmışsın. Ben mesela olmuyor işte ama yapay oluyor. Kendi kızıma arkadaşım eşek, Hal ve Barış Manço'nun en eğlenceli şarkılarından biri ama o zaman dönem değişmişti. Türk popu patlamıştı, o yüzden tam randıman alamadık o şarkıdan ama Ayı şarkısı. Tabii. Yani o şarkı o kadar komik bir şarkı ki. Yani Adile Naşit konusuna döneceğiz ama şu Ayı şarkısında da bir şey de orada şey var. Yalnız kızlar, hadi erkekler, cümbür cemaat ve bütün mahalle diye. Gerçekten eğlenceli. Aynı albümde bir de Süleyman vardı hatırlarsan. Evet. O da acıklı mıydı? Acıklı değildi canım. Orada da hadi turist diye bir şey var. Ha tamam, Süleyman. Bizim tamam. Köyden bir deli olan. Tamam. Tamam. Yani işte bütün bunları düşünerek Barış Manço'yu anlatayım dedim. 11 yaşındaki işte yeğenime, ablamın büyük oğluna. Ama olmuyor. Yani izlemek lazım, görmek lazım Barış Manço'yu ne olduğunu anlamak için. Zaten yeterince bir de böyle görsel malzeme de yok. Mesela işte çalışarak gitmiş olsaydım Barış Manço ile ilgili görüntüleri işte ilk başta izletirdim. Bak şarkılarını dinletirdim. Tamam var arabamızda dinleyecek Barış Manço şarkıları ama olmuyor. Yani bilmek lazım. Aynı şekilde Adile Naşit de bir neslin hiç haberi olmayacağı için çok şeyim. Yani bir de tabii bunu anlatırken de sıkılıyor çocuk. Yani şimdi aklında zaten onun bilgisayar oynamak var. Çok evet, net, doğru. Çok garip bir sorun ama öyle bir şey var aklında. Şimdi dayım da gelmiş bana Barış Manço diye birini anlatıyor. Birinden bahsediyor. Ne kadar garip diyerek. İlgisini de toplamak zor Adile Naşit için de galiba. Nasıl anlatılır Adile Naşit yani? Yani Adile Naşit'e gerçi şimdi Hababam Sınıfları diye klasiklere imza atmış bir sanatçı olduğu için Adile Naşit, hani bunun dışında Süt Kardeşler falan gibi böyle zaten tam anlamıyla yıldızlar kadrosuyla çekilmiş filmlerde olduğu için bir kuşak o gülüşünü duyacak. Zaten Adile Naşit dediğin o gülüştür en tabii başta. Onu duyacak, o aslında büyük bir eksiklik olmuyor. Ha, o gülen kadın diyecek, tavuk gibi gülen kadın falan diyerek aklında tutacak. Senin Adile Naşit tarafından ismin okunmuştur herhalde. Senin çok ortadan bir ismin vardı. Ben hatırlamıyorum. Okunsa hatırlardım. Yani o sonda çağırırken çocukları senin ismin muhakkak okunmuştur. Ben yıllarca bekledim. Ben de bekledim de hiç hatırlamıyorum okunduğunu. Denk gelmemiştir. Zaten okunsa dost sohbetlerinde bu konu olurdu. Bizim oğlanın da ismi okundu. Adile Naşit ismini okudu geçen hafta. Diyerek böyle bir misafir sohbetlerinde falan bahsedilirdi. Öyle bir şey de olmadığına göre. Senin de okunmadı mı? Benim okunmadı canım. Benim zamanımda Ege ismi diye bir şey yoktu. Maalesef. Yani Ege ismi olmadığında Adile Naşit de okumamıştır büyük ihtimal. Bölgeler diye bir şey. Bu hafta da bölgelerimize sesleneceğiz dese orada bir şansım olurdu ama olmadı. Ne kadar büyük bir olaydı birinin isminin okunması Adile Naşit. Yani bence hala da havasını atabilir. Eğer bir dinleyicimiz varsa, benim ismim okunmuştu Adile Naşit tarafından televizyonda. Kuzucuklarım hadi bakalım. Sen de hadi bakalım Ayşe, Fatma diyerek böyle bir isim okunmuş. Hala havasını atabilecek hakka sahip diye düşünüyorum. Bunu yaşayanlar varsa bizi arayabilirler. O anki duyguları, o anki heyecanı yıllar sonra tekrar yaşama şansını ve yaşatma şansını yakalayabilirler. 0312 alan kodumuz 444 1112 telefonumuz. Bu TRT FM'in telefonu tekrar aynı şeyi verdim. Oradaki arkadaşlar gerçi bağlarlar ama biz Ankara Radyosu'nun da telefonunu verelim. 444 2406 evet, telefonumuz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Bunu da mı yanlış söyledim? Yok, hayır, o doğru. Doğru değil mi? Tamam. O doğru, tamam. Ve... Ama TRT FM'in elektronik posta adresini vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Yani oradaki arkadaşlara bir selam göndermek isteyenler olabilir. Tepki topluyor, onu fark ettim. Şey de yapabilirsin sevgili dinleyiciler. Bizi şu aralar en yoğun kullandığımız hakikaten hızıyla, dinamizmiyle gözümüzü boyayan Twitter'da da takip edebilirsiniz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de Beraber ve Solo. Hatta oraya birazdan bir sorumuzu yazacağız. Aklınıza cevaplar geliyorsa şimdiden ulaştırmaya başlayabilirsiniz bizi. Adile Naşit'i Hafize Ana dışında hangi rollerde izledik? Tabii aynı zamanda telefon da edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hem bu Adile Naşit üzerinde konuştukça Adile Naşit'ten hiç haberi olmayan belki bir iki tane genç dinleyicimizi de yakalarız. Ve şöyle bir araştırma yaparlar Adile Naşit hakkında. Kim olduğunu, nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir sanatçı olduğuna dair. Bu da iki kişi araştırsa Adile Naşit'i çok güzeldir. Yani tabii ne büyük kadar bir kazançtır, doğru. Yani o kişinin karşısına geçip anlatsan da olmaz. Yani bir kere Çeşme'deyken hatırlıyorum, Barış Manço gelmişti bir konser için. Ben böyle denizde oynarken Çeşme'de, İşte böyle saatlerce çıkılmayan o dakikalar vardır ya, hı hı, işte geçirilen zaman. Apar topar çağırmışlardı beni denizden. Oktay, Oktay, ne oluyor ya? Gelmeyeceğim, 5 dakika daha, 5 dakika daha diyerek sonra çıkarmışlardı. Meğerse Barış Manço gelmiş hemen arkadaki şeye. Çay bahçesine. Çay bahçesi mi artık, restoran mı, hatırlamıyorum ne olduğunu. Öyle böyle gel işte, bütün çocuklar orada falan, bir kalabalık görünce ben hemen gitmiştim falan. Neyse orada. Islak ıslak Barış Manço karşısına geçmiştim. Islak ıslak ve işte tuzlu tuzlu daha doğrusu Barış Manço karşısına geçmiştim. Küçük de bir sohbet etme imkanımız olmuştu o kadar çocuk arasında ve şöyle bir ıslak şey olman olmuştu. Etkili. Senelerce konuşuldu bu. Oktay Demirci'nin başını okşayan Barış Manço diye. Çünkü böyle bir ne haber, nasılsın falan demişti. Hatta orada bir fotoğrafımız da vardır Barış Manço'yla. O anda çekilmiş olan. Ve şey, bu senelerce aile meclisinde konuşuldu ve tabiri caizse bununla hava atıldı. Oktay'ın şimdi, başına okşamıştı Barış Manço diye. Zamanını denk getirseydin Clinton'ın burnunu sıkan çocuk da sen olacaktın o zaman. Evet, orada biraz bir tatlı bir kayma, zamanda kayma oldu. Kayma var ama senin izinden birilerinin geldiğini bilmek, görmek de çok güzel tabii. Ama yani Ege'ciğim tabii, yani Clinton'ın burnunu sıkan çocuk mesela çok büyük haber oldu. Ben öyle hak ettiğim kadar büyük haber olamadım. Yani Barış Manço tamam başımı evet küçük sevdi, kaldı, okşadı, doğru, şey yaptı ama gazetelerde işte ne bileyim televizyonlarda. Mesela geçen gün gördüm, o Erkan Bebek'ti yanılmıyorsam, Clinton'ın burnunu sıkan çocuk. Kocaman çocuk olmuş işte, yine Clinton'la buluşmuşlar. Clinton biliyorsun ülkemize gelmişti. Hı hı. Bill Clinton'dan bahsediyoruz. Bill Clinton geldiği zaman yine o çocuğu buluşturmuşlar. Koca çocuk olmuş. Sıktı mı gelin burnu? Yok sık. Ha böyle espriyle karışık. Hadi sık bakalım diyerek Bill Clinton. Bill Clinton'da müthiş bir anlayış ve genişlik ve rahatlık var ya. Aman canım sıksın hadi bakalım diyerek. Yani öyle bir durum söz konusu oldu. Clinton'ın burnunu sıkan çocukta da ben yeteri kadar şey yapamadım. Şimdi bu eğer aile içinde ve aile meclislerinde senelerce anlatıldıysa Barış Manço'nun kafamı okşaması, saçımı okşaması daha doğrusu Adile Naşit eğer ismimi söyleseydi bu gerçekten şu anda durup durup söylerdim ben. Şey diye Adile Naşit benim de ismimi söyledi diyerek şimdi bir kere daha emin oluyorum benim ismimi söylemedi galiba Adile Naşit. Şimdi şöyle bir şey ben sayamıyorum bu tip filmleri. Yani o nasıl? Geçtiğimiz zamanlardan birinde şeyi saymaya çalışmıştık ya. Ne derler? Kemal Sunal'ın filmlerini, tamam. Cüneyt Arkın'ın filmlerini. Saymıştık da i̇şte zaten. O dönemin oyuncuları biraz yoğun oynadıkları için hakikaten müsaade istememiz gerekecek dinleyicilerimizde. Parmak hesabıyla çünkü pıt pıt pıt pıt pıt pıt saymam gerekiyor. Şu kadar film diye sayamıyorsun. Yani şöyle bir bakınca. Ne olsun örnek ver canım filmlerden. Birçok film olduğunu hepimiz anladık. Tamam. İlk filmi galiba Televizyon Çocuğu. Hatırlıyor musun o filmi bilmiyorum. Yok, da. Yok hiç hatırlamıyorum. Müjdat Gezen'in filmiydi. Yanlış hatırlamıyorsam televizyonda gördüğü her şeyin etkisinde kalan bir adamın hikayesini anlatıyordu. 1975 yılı aslında. Mantıklı. Düşününce, televizyonda gördüğü her şeyin etkisinde kalan adam mantıklı bir adam. 75 yılında ilk filmini çekmiş. 87 yılında da hayatını kaybettiyse bahsettiğimiz bütün filmler... Yok canım olur mu 75 yılı? 47'de başlamış sinema hayatına. Ama esas şeyi yani işte 74'te falan. Yani 74'ten itibaren kopup gidiyor. Yılda 5 film. Herhalde o kahkahanın keşfedilmesi. O büyük şimdi ihtimalle. Düşününce 47'de Lüküs Hayat'ta 1950'de oynuyor. Kahpe Kurşun'da oynuyor. Bunlar isminden anladığım kadarıyla böyle çok da eğlenceli filmler değil. Evet. Ama işte kaç doğumlu Adile Naşit? Şöyle bir bakalım. 17 Haziran 1930. Hafize ana haline gelecek. Daha 17 yaşında bir genç kız olarak oynamış Yara filminde. Evet. Orada hani o tontonluğu, o şey, yok tabii, o havası yok. O işte 70'lerde anlıyoruz ki oturuyor. Ondan sonra da zaten kopuyor gidiyor gerisi. Belki Adile Naşit'i öyle hatırlayanlar da vardır. Yani yaşları ileri olanlar işte Yara filmindeki veya tiyatro sahnesindeki, Lüküs Hayat'taki o genç Adile Naşit'i de hatırlıyorlardır. Ben mesela Suna Pekuysal'ı ilk gençlik halini gördüğüm zaman inanamamıştım. Suna Pekuysal da çünkü bizim neslimiz için. Suna Pekuysal bir... hem de şey yani esas kız oynayacak kadar da güzel, evet, bir genç kızmış zamanında. Evet. Adile Naşit de 57 yaşında o zaman aramızdan ayrılıyor değil mi? Ben çok hatırlıyorum çok genç olduğunu. Çok genç, evet, gerçekten de çok genç. Şimdi Adile ama Adoş, Adiloş falan diye biliniyor. Gerçek adı Adela. Herhalde anneden geliyor. Annesinin adı da Amelia, Ermeni kökenli annesi. Babası da işte meşhur tiyatrocu, aslında meşhur komedyen Komiki Şehir Naşit. Evet. Babanın ismi herhalde soyadına dönüşüyor. Abi de Selim Naşit, o da çok sevimli. Evet. Ondan sonra ilk eşi Ziya Keskiner, o da tiyatro sanatçısı. Hababam sınıfından uyarlanan işte Hababam sınıfı filmiyle, Hafize Ana rolüyle, bunun dışında Münir Özkul'un eşi olarak da. Yani, evet, öyle bir birliktelikleri bir şey vardı onların Beyaz Perde'de. Hatta ben şöyle bir şey okumuştum zamanında, Hababam sınıfıyla ilgili bir değerlendirme. Hababam sınıfının daha doğrusu böyle yapısıyla ilgili bir şey. Orada, hı-hı, bir baba ve anne var aslında Hababam sınıfında düşünürsen. Münir Özkul baba, işte sert tavırlarıyla. Doğru. Bir sınıf dolusu haylaz çocuk ve onlara anne olarak da hele bir bunlar şeyi ne derler yatılı okulda kalıyorlar, anne babayı hiç görmüyoruz, bir şey görüyoruz işte Kemal Sunal'a babasının köyden tereyağı göndermesini görüyoruz onun ve onun patatesi şey değiştirilmesini görüyoruz, evet. Yani onun dışında anne babayla ilgili hiçbir şey yok, hatta şeyin söylediği bir laf var ya, müdürün, kötü kalpli müdür var ya orada bir tane, müdür değil de okulun sahibi, okulun galiba okulun sahibi mi işte, evet. Neyse o, tamam, müdür yoksa şey işte mam. İşletmeci diyelim artık onu, öğrencilere para gözüyle bakıyordu sadece. O kim peki? Yani anne baba, tamam, o okulun sahibi de işte, büyük enişte mi? Ailenin karşısındaki düşman, zalim bir adam. Zalim adam, tamam peki. Tam anlamıyla zalim. Zalim demek yetersiz kalır. Doğru. Orada işte bunları anneleri babaları buraya atmışlar falan gibi bir lafı vardı. Hakikaten işte orada baba Münir Özkul oluyor. Anne de şey oluyor. Adile Naşit oluyor. Ve düşününce işte Münir Özkul'la karşılıklı karı koca rolünde oldular hep. Ha babam sınıfında da değişik bir rolde değiller. Baktığın zaman anne baba rollerini üstlenmişler. Yani şeyle de tanıyoruz ama oradaki karakterin ismini bilmiyoruz. Hangisi? Derler. Turşu sirkeyle mi olur, limonla mı olur tartışmasını imza atıyorlar diye beraber. Evet, orada çünkü bütün çocuklar anne diyor. İşte Münir Özkul kadın diyor. Ve Şener Şen de yenge dediği için ismini bilmiyoruz dedi herhalde. Doğru. Yani o aslında şeyde Türk filmlerinde, Türk dizilerinde yaşanan problemlerden biri. Yani işte ben zamanında senaryo yazarken böyle dizideki bazı karakterlerin gerçekten de ismini vurgulamakta zorluk çekiyorsun. Yani yabancı dizilerde adamın kızı bile işte Jack Bauer'a kızı Jack diyor. Evet. Yani baba demiyor, şey demiyor. Bizde hatta o kadar... çok özür dilerim kestim. Şimdi son sezonda torunu var. Torunu da Jack diyor. Daha ilk lafı olmuş zaten. İlk lafı olmuş. 30 saniyelik 2 dakikalık şey var. Tanıtım var. Orada torunu görünüyor. Yanılmıyorsam torunu. Çünkü aynı babası. Daha doğrusu baba dedesi, anne dedesi aynı. O da Jack diyor. Yani öyle yabancı dizilerde isim kullanımı biraz daha yoğun. Yani öyle bir alışkanlıkları da var. Hiç problem değil. Bana adımla nasıl hitap edersin falan. Jack Bey falan diye de bir sıkıntı yok. Bizde de işte herkesin değişik bir ilişkisi olduğundan ve her ilişkinin bir ismi olduğundan enişte, yenge, teyze falan filan diye böyle hakikaten bir yeni giren özellikle karakterin ismini şey yapmak zor oluyordu. O yüzden galiba Adile Naşit'in pek çok başka rolünü de bilmiyoruz. Ben şimdi sana birkaç tane filmi şöyle bildiklerimden saymaya çalışayım. Şimdi Hafize Hanım var. Benim aklıma gelen şey var. Kül Yutmaz varmış. Hizmetçi Kül Yutmaz varmış. Gariban diye bir filmde. Bilmiyoruz ne olduğunu. Gece Kuşu Zehra diye bir film var. Minik Cadı diye bir film var. Bak işte düşününce Minik Cadı'yı hatırlar mısın bilmiyorum. Yok böyle, hatırlamıyorum. Tatlı Cadı da kaç, 1900? 75 yılının filmi. Orada ilk defa babaanne rolüne soyunmuş Adile Naşit. 1975 yılında şimdi düşünüyoruz 45 yaşında babaanne oynayacak. Demek ki o ufak tefek olması, tonton olması babaanne rollerini hemen soyunabilmesini sağlamış. Zaten babaanneyle orada gözlerini kestirmişler. Ondan sonra da devam öyle devam etmiş. Evet. Mavi Boncuk var meşhur. Benim Türk sinemasında en sevdiğim filmlerden biri olan, daha doğrusu en sevdiğim film ismi olan Hanzo. Hanzo da neydi? Hanzo'da neymiş? Hanzo'da hiç hatırlamıyorum. Hanzo Kemal Sunal'ın olduğu değil mi Hanzo? Evet. Yani Tarzan'ın bir değişi değil mi Hanzo? Efendim? Tarzan'ın bir değişi değil mi? Bu şeyde, hayır hayır. Şimdi... Ormanda yaşıyordu. Yoksa o Manisa Tarzan'ı mıydı? Yok. O Manisa Tarzan'ı. O Manisa Tarzan'ı. Bu onda Hanzo da hiç neydi? Ağaçtan ağaca atlama yok. Manisa Tarzan'ın hayatını izlemiştim ben küçükken. Ya daha doğrusu Manisa Tarzan'ı İzmirliler böyle bir duyunca onu heyecanlanıyorlardı. Aa gidelim Tarzan Gölü'nü falan diye. Manisa Tarzan aslında hakikaten bildiğimiz Tarzan'dan daha çok ayrı romantik bir insan. Yani romantik ve daha çevreciliğin çeyisi yokken. Gerçeğinden bahsediyorsun değil mi? Gerçeğinden bahsediyorum. Yani çevreciliğin çeyisi yokken kendini Manisa'nın yeşillendirilmesine adamış. Ve yaz kış gerçekten çıplak ayakla ve doğa, yani işte o Tarzan kadar dekolte değil ama böyle bütün vücudunu neredeyse açıkta bırakacak bir kıyafette dolaşan bir de Tarzan nasıl ormanda çok affedersin üstüne başına hiçbir şey bulamazken sinek kaydı tıraşını olabiliyor ya öyle. Hı-hı. Bir enteresan tarafı var Tarzan'ın. Doğru. Ama Manisa Tarzan'ın gerçekten tam doğal yaşama uygun bir şekilde koca bir sakalıyla dolaşan öyle biraz da karizmasını arttırıyor tabii öyle dev sakal. Öyle bir insandı. Şimdi bu Hanzo... Bingo Bango diye bir film vardı. İtalyan filmi. Aa, tamam hatırlıyorum. Adriano Celentano diye bir adam var. İtalyanların. Şarkıcı değil mi o? Hem şarkıcı hem komedyen. Öyle bir şey bir adam. O adamın filmiydi o. Yani ben ilk İtalyan versiyonunu izlemiştim. Ben de hatırlıyorum. Hatta sinemada izlediğime dair bir inancım var şu evet, anda. Evet ben de sinemada izledim. İzmir'de. Ondan sonra. Onun o filmde uyarlaması? O filmin tamamen uyarlaması ama bu film tabii Kemal Sunal etkisiyle çok daha komik. Yani şu hatta biz kendi sitemize koyalım da filmin afişindeki Kemal Sunal şeydir yani. Filmi izlemeye de çok gerek kalmaz oradaki Hanzo'yu gördükten sonra. Burada mesela Adile Naşit'in rolü Şükriye'ymiş. Başka Mavi Boncuk biliyorsun Emel Sayın'ın kaçırıldığı film. Ve bütün yıldızların, Yeşilçam yıldızlarının toplandığı film değil mi? Onu çok sık izliyoruz televizyonda. Şey oluyor zaten. Yayınlanıyor. Gerçi bütün zaten Türk filmleri galiba ara ara yayınlanıyor. Eğer güzel takip edersen. İşte Fahir yok bugün rahat rahat da söyleyebiliriz. İki gün önce Sultan yayınlandı biliyorsun. Şener Şen'in. Fahir'in boşluğunu doldurmaya çalışayım mı? Çalışsana gel. Sultanlarım. Olmuyor tabii. Yani. Olmadı. Bir rahatsızlık oldu. Tatlı bir rahatsızlık. Gerçi oldu. Acıklı olan şey nedir? Benim Fahir'in Kemal Sun şey Şener Şen taklidini taklit etmeye çalışmam. Ha o zaman oldu bak. Ben o açıdan düşünmemiştim. Tabii ben Şener Şen'i taklit etmiyorum falan. Şener Şen'i taklit etmiyorsan bence oldu. Güzel bir taklit. Bunlar da bebelerle bebeler. Güzel yapıyor muyum? Çok güzel yapıyorsun. Valla dinleyicilerimize sorduk bu akşam. Twitter'ımızda tatlı bir sıkıntı var. Aa, niye öyle? Nazar mı girmiş Twitter'a? Anlamadım. Twitter'da evet. Galiba nazar etkisinde kaldık şu anda. Hah şimdi. Toparladı. Neşeli günlerde adı Saadet Hanım'dı demiş Buket Hanım. Tarzanlı filmde de Kemal Sunal'ı kendisini terk eden kocası sanan bir kadın oynuyordu. Aa deli kadın oldu demiş. Tamam doğru. Tarzanlı doğru. Filmde dedi. Buket Hanım bir hanımefendi olduğu için. Hanzo kelimesini. Bırak telaffuz etmeyi yazmıyor bile. Twitter ortamında bile kullanmamış. Gerçekten de hanımefendiliğin ne olduğunu göstermiş oldu bize. Aslında bu şey filmlerini biz karıştırıyoruz ya. Ve sürekli dinleyicilerimizin yardımıyla buluyoruz ya. Bu işte Süt Kardeşler. Tosun Paşa. Şabanoğlu Şaban. Bu üç filmi hangisinde Halit Akçatepe var? Hangisinde işte bu elmas arıyorlar? Hangisinde işte paşa oluyor? Kemal Sunal gerçi o artık çok net de. Hangisinde Lütfü var? gibi şeyleri karıştırıyoruz ve zaman zaman buluyoruz. Bu Adile Naşit'in de oynadığı filmler özellikle Adile Naşit, Münir Özkul ikilisinin oynadığı filmleri ben yazamıyorum bir türlü kafaya. Yani mesela Neşeli Günler demiş şimdi demin dinleyicimiz. Neşeli Günler bu turşucuların olduğu muydu? Yoksa evet. Şey mi? Yok o bizim aileler miydi? Bizim aile var. Neşeli Günler var. Bir tane daha bir şey var ama bunlardan bir tanesi bir Oktay diye çünkü bir karakter vardı. Kötü şey yapan çocuğu ilk başta ezip geçiyor. Ondan sonra bir şey oluyor. Bir sonra işte Münir Özkul'u Adile Naşit'in kızlarını rahatsız ediyor kızını. Ondan sonra bir şey yapıyorlar falan filan. Böyle bir oradan ben bir çok net hatırlıyorum. Oktay ve babası. Babası doğum gününde araba alıyordu hatta. Vay be dedim. Koskoca Yeşilçam'da ismin bir kere geçiyor. Onda da böyle bir adam var. Şimdi Hande Kamışoğlu şöyle yazmış. Merhabalar. Adile Naşit'in en sevdiğim karakteri Neşeli Günler'deki anne. Nane likörü bayılırım deyip gözlerini şaşı yaparak şişeyi kafasına diker ya. Halen taklidini yaparız demiş. Demek ki Fahir Önç bu dünyada tek değil. O, çünkü Fahir de orada kendine göre Şener Şen... Bunlar da bebelere dediği o film değil mi? Yok bunlar da bebelere dedi Sultan Hanım. Ege sen ne yaptın ya? Sultan Hanım hangi şeyde? Sultan daha doğrusu. Bulut Aras'la Türkan Şoray'ın oynadığı. Ha Sultan mı o filmin Sultan, adı? Sultan tabii. Şener Şen'in ilk filmlerinden. Ha, Sultan Hanım! diye bakkal. Ama tekrar girdim. Ben ne güzel tutmuştum kendimi demin. Tekrar şimdi dinleyicimizin elektronik postasıyla Sultan filmine tekrar dönüldü. Gerçi Sultan dememiş ama. Herkesin aklında kalan bir sahne var. Yine Adile Naşit'in unutulmaz filmlerinden biri. Hangisi? Murat Gürdal Akkoç. Yani eminim bunu işte ezberden yazıyor Murat Bey. Saadettir efendim diyor şeyin adı. Adile Naşit'in o filmindeki adı. Münir Özkul'un adı da Kazım'dır. Ve diyalog. Kazım mı? Evet. Babamsınız siz benim. Yani sen? Evet. Oğlunuz Tuncay'ım ben. O kadar acıklı bir sahneyi yazmış ki Murat Gürdal Akkoç. Sen hatırlıyor musun bunu? Hatırlıyorum canım. Orada çocuklar tamamen ayrılıyordu. Hayır yani bu sahneyi hatırlıyor musun? Evet siz benim babamsınız amca dediğini. Hatırlıyorum canım yani. Hayır tam o sahneyi hatırlıyor musun? yani ondan bir iki önceki sahneyi herhalde. Ben sana bahsedeyim. Yok ya gerçekten çok acıklı bir sahne. Ben de sadece o sahne için o filmi izlediğim zamanlar oldu. Yani çok iyi anlıyorum Murat Bey. Herkesin tabii hayatında çalkantılı dönemler oluyor. Oktay. Şimdi onlara girmeyelim tam da. Benim de o filmde en sevdiğim sahnelerden biri şey. Hani bu kardeşlerden bir tane kız var. Fettan da bir kız. İki çocuğu da parmağında oynatıyor. Aslında iki kardeşi parmağında oynatıyor. Ha tamam. Ondan sonra bunlar kız yüzünden kavga edecekler falan. Tamam, neredeyse evet. O noktaya geliyorlar. Sonra kavga ikisi... ediyorlar ve öyle tanışıyorlar. Öyle zaten. Mi tanışıyorlar? Tabii o kız sayesinde tanışıyorlar. Sonra da kızı bozuyorlardı birlikte. Evet bir ders veriyorlar. Ben de o sahneye bayılırım. Çok da iyi bir sahne olmamasına rağmen bayılırım. Gerçekten. Kötülerin düşmanı olduğunuz bir kere daha ortaya çıktı. Hanzo'da da Şükriye rolündedir. Hanzo'yu yıllar önce ölen kocasına benzeten, laboratuvardan kaçırıp evde beslemeye kalkan kadını oynuyor Adile Naşit. Başka rolleri, başka unutulmaz karakterleri aklınıza geliyorsa Twitter'da Beraber ve Solo ismiyle bizi bulabilirsiniz. Oraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz, cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Bunun dışında beraberveSoloSohbetler@gmail.com adresinde ihmal etmeyin diyelim. Şeyi hatırlıyorum ben, bir Elmas'ın arandığı film hangisiydi, geçen izledik. Bak ben yine yazmamışım, kafaya gel. Süt Kardeşler. Süt Kardeşler miydi? Yoksa Şaban Oğuzhavan mıydı? Tosun Paşa değil, ondan eminim. Şimdi şöyle bir dönem yaşandı sevgili. Dönemi hepimiz yaşadık aslında, o filmlerin her gün oynadığı. Hatta bir ara bir kanal şey yapmıştı, o filmler uzun geliyordu herhalde, kesmişti, diziye çevirmişti. Yani parça parça yayınlıyordu. Hatta o eski Türk filmlerin jenerikleri de biraz şeydir, sıkıcıdır. Düşününce böyle uzun uzun o müzik çalar, böyle habire tek tek tek yazılar. Kanal bunu da aşmak için kendi jeneriğini yapmıştı. Yani o 3 dakikalık jenerikle reyting kaybına uğramamak için o kendi jenerikleri kendi montaj anlayışlarıyla kısaltıp uzatıp şey yapmaya başladılar, izletmeye başladılar bize. O dönem zaten birbirine karıştı. Yani Süt Kardeşleri izlemeye başlayıp Şabanoğlu Şaban'dan devam ediyorsun. Bütün karakterler de aynı olduğu için. O yüzden mi acaba bir türlü toparlayamıyorsun bir yazamıyorum türlü. Ben kafaya ya. Yani not alacağım bundan sonra. Şimdi hepimiz bir dönem çok yoğun izledik. Sonra bundan işte neredeyse bir ay oldu değil mi? Bir ay kadar önce ben hastanedeyken Oktay refakatçi olarak ne dedi? Minnoş dediği küçük bilgisayarını, netbook'unu getirdi. Yani uluslararası alanlarda netbook diye geçer ama ve bilgisayarda 3 tane film vardı. Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Tosun Paşa. Üçünü de aynı anda izledik ve gene karıştırdık yani. Yine karıştırdık. Aynı anda izlemenin etkisi. Yanlış yaptık. Bir tanesi çok net canım. Tosun Paşa çok net de Şaban'la şey karışıyor. Hatta yine bir dinleyicilerimizden bir yardım alalım o konuda. Yani telefonla olursa. Çünkü bir şey bize anlatıldığı zaman anlıyoruz sevgili dinleyiciler. Öyle bir yeteneğimiz var. Bu bir yetenek. Ama bunu bize daha önce bağırarak anlatmışlardı gene bir başka bir yayınımızda. Yani bu sefer dinleyicilerimizin biraz bağırarak anlatmaları lazım. Ben kendimden biliyorum yani. Bana bağırarak anlatınca daha iyi öğreniyorum. Sakin sakin anlatılınca ben şey yapmıyorum da. Doğru. Aklımda tutmuyorum nasıl olsa sakin falan diyerek. Ama bağırıldığı zaman ister istemez aklıma yazıyorum bunu. Şimdi orada o filmde, Elmas'ın arandığı filmde Adile Naşit de o şeyin paşa dede miydi? O her şeyi koordine eden ve bu Halit Akçatepe ile Kemal Sunal'ı tutan, Elmas'ın bulunması için hafiye olarak tutan o paşa dedenin kardeşiydi Adile Naşit. Ama ismi neydi hatırlamıyorum. Ve orada şey diye bu kadın tavuk gibi niye ses çıkartıyor? Bu kadının tavukları varmış, horozları varmış diyerek Kemal Sunal ve Halit Akçatepe kendi arasında da konuşurdu. Demek ki o dönem Adile Naşit'in o gülüşü şeye oturmuş. Sinema dünyasında oturmuş. Hem izleyicilere hem oyuncular arasında. Öyle bir klasikleşmiş bir gülüşü o dönemde de konuşulduğu için filmde oradan anlıyoruz onu. Ama ismi neydi onu dinleyicilerimize sorduk. Tabi bu arada filmin ismi de herhalde Şabanoğlu Şaban'dı ya, askerden itibaren geldikleri. Bundan İkisinde sonra de savaşta başlamıyor mu? Süt Kardeşler de savaşta başlıyor. Süt Kardeşler de mi savaşta başlıyor? Süt Kardeşler de birinde savaş bitiyor, birinde çarşı iznine çıkıyorlar. Yani savaş bitiyor. Tam Şener Şen bunları artık intikam için öldürecekken, çünkü Kemal Sunal birkaç defa adamı şey yapıyor, ağır şekilde yaralıyor. Tam öldürecekken savaş bitiyor falan, öyle bir durum vardı. Arzu Hanım bizimle birlikteymiş. Arzu Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Arzu ben. Merhabalar efendim. Neredesiniz şu anda Arzu Hanım? Şu anda Ankara'da cephe alışveriş merkezinden tam çıktım. Arabadayım. Arabadasınız. Nereye doğru yolculuk? Ümitköy'e doğru. Ümitköy'e dinleyeceksiniz daha bizi. Umarız trafik vardır da bol bol dinlersiniz. Kaç yaşındasınız Arzu Hanım? Kaç yaşındasınız? Yanlış bir soru gerçi ama. Bu 34 yaşındayım. İyi, doğru tamam. Bir soruymuş. Cevaba göre bazı sorular yanlış olmaktan çıkıyor. O yüzden Arzu Hanım da yani bu filmleri tekrar tekrar izleme durumunda kalan bir nesildesiniz değil mi siz de? Tabii bu yaşta olunca mecburen. Ha, peki, her hafta sonu falan. Net aklınızda mı? Hangi film hangisi diye? Tabii tabii kesinlikle. Şimdi şey bu Elmas'ın kaybolduğu, Adile Naşit'in tavuk teyze gibi olduğu film. Elmas nerede? Aynen o olan. Evet. Şabanoğlu Şaban. Orada zaten askerler. Evet. Diğerinde gemideler. Öbüründe karadalar. Süt kardeşler gemideki olan. Ha, süt kardeşler gemide. Yunus idi, Hızır idi mi? Evet, o. He, tamam. Şevket Altuğ ama ikisinde de var değil mi Şevket Altuğ? Süt kardeşlerde de Gulyabani var. Elmas ha. Yok. Tamam, doğru. Gulyabani varsa olan, Elmas yok mu ya? Gulyabani olan süt kardeşler. Diğeri evet. Şabanoğlu Şaban. Diğeri Şabanoğlu Şaban. Peki şeydeki ismini hatırlıyor musunuz? Şabanoğlu Şaban'daki ismini Adile Naşit'in? Adile Naşit'in ismini... Hatırlayamıyorum. Peki şunu soralım o zaman. Adile Naşit'i çok net hatırladığınızı ben düşünüyorum. Aynı yaşlarda evet. Biri olarak sizinle. Tabii tabii. Nedir peki böyle en etkili hatırladığınız sahne nedir Adile Naşit? Öyle bir kere 22 sene olmuş. Bu ya bana ben en çok onun şu şey filmini seviyorum. Tarık Akan'ın olduğu bir film vardır. Gülşen Bubikoğlu'yla. Evet. Orada üç kız kardeş Adile Naşit'i kandırırlar. İşte Tarık Akan'ın ona aşık olduğuyla ilgili. Evet. O da elektrikçim diye Tarık Akın'ın peşinden koşar ve beline geliyordur boyu. O film çok evet, ben de hatırladım şimdi sizi söyleyince. Doğru. Aslında Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu romantik komedileri de çok atlanan filmlerden. Yani bütün filmleri tekrar tekrar izlettiler. Cüneyt Arkın'ları, Kemal Sunal'ları falan ama o romantik komediler biraz es geçildi gibi geliyor bana. Ben şey video döneminde herkesin böyle video kasetleri sardığı bir dönemde evde o kaset olduğunu hatırlıyorum ve işte bir çocukken onların işte Tarık Akan'ın nikah masasından jandarmalarla kaçırıldığı bir sahneyle başlayan filmi vardı. Gene sonra Gülşen Bubikoğlu'na aşık oluyorlar falan filan en başta tatsızlık. Onu tekrar tekrar izlediğimi hatırlıyorum. Onu da aslında yayınlayabilirler. Hatta onları diziye çevirsinler. Evet öyle bir şey olabilir. Şeyde de işte Margoncuk'ta da var. Sanırım buna benzer diğer filmlerde de var. Yani bu yine pazarcı olan bir aile vardı. Pazarcı mı? Şey mi? Adile Naşit'in var. Yine evet yani şey kandırıyorlar işte zenginiz falan diye. Onda falan da vardı sanırım. Ve... Ama dediğim gibi en sevdiğim rolü o elektrikçim diye Tarık Akan'a aşık olduğu. Tarık Akan köşe bucak kaçardı değil mi Adile Naşit'ten? Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Peki Arzu Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz size. Çok sağ olun. Bizi yalnız bırakmadığınız için bu zor anımızda. İçinden çıkılmaz durumu da ortadan kaldırmış aynen oldu. Öyle. Şimdi Adile Naşit'ten bahsettik. Onu andık. Ölümünün 22. yılında. Bu arada Adile Naşit deyince hep akla gelen şey gülüşü. Ben de şeyi düşündüm. Bu meşhur gülüşleri mi konuşsak? Yani kendine özgü gülüşleri olan insanlar var ya. Olur. İşte Adile Naşit bu listenin herhalde başındadır. Başka gülüşleriyle tanıdığımız karakterler. Hani ünlüler demeyelim artık. Karakterler diyebiliriz. İşte çizgi filmlerden olur, filmlerden olur. Kötü kalplilerin gülüşleri var, iyi kalplilerin gülüşleri var. Dizilerden karakterler var. Aklınıza gülüşleriyle gelen ünlüler varsa bize gönderebilirsiniz. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da bizi... Beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Telefonumuz da 444-2406. Siz biraz düşünün. O sırada Badem dinleyelim. Elif, Ankara Radyosu'nda. İncecikten bir kar yağar. Tozar Elif, Elif diye deli gönül aptal olmuş. Gezer Elif, Elif diye Elif'in uğruna kışlı. Yavru balaban bakışlı, yavru çiçeği kokuşlu. Kokar Elif, Elif diye. Elif kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar. Elif kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar. Hak elleri kalem tutar, yazar Elif, Elif diye. Hak elleri kalem tutar, yazar Elif, Elif diye. Elif'in çardak çardak, Elif'in elinde bardak. Sanki Çinli başlı ördek, yüzer Elif, Elif diye. Karaca olan eğmediğin, gönül vermez değmediğin, iliklenmiş düğmelerin, çözer Elif, Elif diye. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül aptal olmuş, gezer Elif, Elif diye. Kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar. Ak elleri kalem tutar, yazar Elif, Elif diye. Ak elleri kalem tutar, yazar Elif, Elif diye. Çardak çardak, Elif'in elinde bardak. Sanki yeşilli başlı ördek, yüzer Elif, Elif diye. Karaca olan eğmediğin, gönül vermez değmediğin, iliklenmiş düğmelerin, çözer Elif, Elif diye. TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Saat 20'ye kadar buradayız, onu hatırlatalım. Ve telefonlarımızı hatırlatalım. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz, Twitter'daki hesabımız beraber ve solo. Ve Oktay'a dönüyorum çünkü bir şeyler söyleyip sonra yanlış olduğu ortaya çıkması daha acıklı. Yok yok. Söylediğimde çok güzel getirdin. Atla deve değil ama işte bazen karışabiliyor bu tip şeyler. Çok güzel getirdin. Telefon numaramızı da verdin. Ünlü... 444-2406 diye. Onu da ben bir kere daha vermiş olayım. Buyurun. Üst üste gülüşleri konuşuyor gibi olacağız. Dün de sahte gülüşleri, evet, ve hayatımızı kurtarışını konuşmuştuk. Bugün de ünlü gülüşleri soralım. Gelmiş bazı cevaplar. Hemen şimdi çat çat çat Kel Behzat gülüşü diyor. Çat çat çat Kel Behzat. Hacı'nın bu şey neydi? Tatlı Kaçıklar'da vardı. Çat çat çat Kel Behzat galiba. Yanlış da söylüyor olabilirim. Mert Bozkurt bize ulaştırmış bunu. O zaman Mert Bey bir kere daha bir ayrıntı versin bize. Hakikaten ayrıntı versin veya arasın. O gülüşü bir de canlandırsın. Şimdi mesela Art Niyet ismiyle Barış Öztekin. Tabii ki Erol Taş ve tam ekran gülüşü demiş. Doğru, evet. Çok hakikaten güzel. Hakikaten yani diş etlerinin arasındaki but parçalarını da görebildiğimiz o gülüş. diye. Ve o gülüşlerden önce de ya bir tokat vardı ya bir şey vardı. Bir zulüm vardı yani. Hani bir espriye güldüğünü görmedik. Çok güzel bir fıkraymış falan demedi hiç Erol Taş. Zaten öyle derler. Mesela işte Hollywood'da uluslararası alanda mesela silah göründüğü zaman o silah ya patlayacak ya birisini öldürecektir ya. Onu gösterir ya, veya bıçak gördüğü zaman seyirci o bıçak kullanılacaktır ya. Erol Taş'ın gülüşünü gördüğü an seyirci anlar ki ya bir tokat olacak ya da daha öncesinden bir tokat olmuş. But yenmiş, hemen tabii ileriki sahnelerde de bir tokat olayı gelecek. Aslında şimdi dizileri ben geçen gün birisine, bu daha doğrusu böyle nezih bir ortamda herkesin böyle bir ucundan sanatla ve nasıl diyeyim artık böyle hani üst seviyelerdeki sanatlarla daha böyle hani piyasadan uzak sanatlarla ilgilendiği bir ortamda saf saf tam da kalbimden geçeni söylemiştim şeydi. Ben dizileri daha çok seviyorum. Yani sinemada 90 dakika 100 dakika bir filmde bir adamı tanıyacaksın da onun heyecanını yaşayacaksın falan. Ama diziler öyle mi? Karakterleri her yönüyle tanıyoruz. Onlar adına daha çok heyecanlanıyoruz gibi bir laf ettim. Beni tefe koydular. Olur mu canım sinema sanatı falan filan diyerek. Ama ya kastettiğim şeyi herhalde insanlar anlıyorlardı. Yani hani yabancı dizilerden bahsediyorum. Uzun yıllar devam eden işte 8-9 yıl devam eden dizilerde iyi de oyuncularsa eğer o karakterin o 8 yılda yaşadığı her şeyi iyi senaristlerle birlikte her ana yediriyorlar. Tabii. Ve adamın zamanında bazı benzer durumlarda tavrını falan bildiğin için çok şık geliyor bazı hareketler. Yani bizimki burada gene şey yapacak falan diyor. Yapmadığında ayrı bir heyecan oluyor. Yaptığında zaten bekleneni veriyor. O da bir güzellik oluyor. Şimdi bu bizim sinemamızda da bazı karakterlerin değişmeden hep kötü olması, bazılarının hep esas olanın arkadaşı olması falan o kolaylığı getiriyor aslında. Erol Taş'ı görünce bu adam nedir falan filan diye hiç düşünmene gerek yok. Güldüğü anda kötü olduğunu anlıyorsun. Doğru, ya da eti yerken. Eti yerken o doğru. Kutu eliyle tutmuşken onu yerken kötü olduğunu anlıyorsun. Et yedim diye gülen adam işte yani. Vah, but da butmuş falan. Gram yağ yok. Helva gibi yiyorum diye mi gülüyor onu da tam bilmiyorum. Bu arada o gülüş hiç iyi adamlarda olmaz yani. Herkesi oradan kurtardık. Ah, ah, ah, ah, ah diye ne bileyim işte zor durumdaki aileye yardımcı olduk. Ah, ah, ah diye gülen yok. Yok, evet, öyle bir şey yok. O aslında bir filmde deneysel olarak olsa izlemesi mi zor olur, kafa mı karışır bilmiyorum. Yani o çok zor çünkü çok oturmuş kötü adam gülüşü. Yani Erol Taş bunu oturtmuş ama mesela toplu halde kötü adamların güldüğü sahneler benim de daha çok aklımda. Yani mesela şey iyi adam ya da iyi adamın kardeşi mesela ama güçsüz olan önemli karakter 4-5 tane kötü adamın ortasında dayak yer. Hı-hı. Ve işte orada böyle Türk sinemasının figüranları vardır ya dayak sahnelerinde kısa pantolonlarla kavgaya giren onların o figüranlar. Adı şeymiş. Kavgacılar diye geçermiş. Kavgacılar. O kavgacılar 4-5'i böyle işte bir daire oluşturur ve o güçsüz olan adamı hem yumruk atmak suretiyle hem de birbirlerine göndermek suretiyle döverler. Evire çevire dediğimiz evire şey işte. Evire çevire döverler ve evire çevire döverken de bir yandan da kahkaha atarlar ve az önce dinleyicimizin Mert Bey'di sanırım. Mert Bey söylediği gibi tam ekran kahkaha, yani ağzının içine kadar görürüz biz o kötü adamın. İşte mesela Coşkun'un öyle bir şeyini hatırla. Ağzı böyle yamulmuş. Tecavüzcü Coşkun bildiğimiz. Onun mesela çok klasiktir. Onun gibi böyle birkaç tane daha aklına gelir. İşte bir tane iri yarı kel olan vardır o kavgacıları. Bir tane beyaz saçlı ama tepesi açılmış olan, evet, yanlarda beyaz saçlı ve büyük olan. O hem komedilerde hem gerçek şeylerde aksiyon filmlerinde kötü adam oynadığında onun bir de tipi de komik olduğundan o çıkınca heyecanlanalım mı gülelim mi bilemiyoruz da. İşte bunlar esas şey isimsiz kahramanlar bunlar. Senin kötü adam gülür. Söylediğin şeyde çok yanlış bir mesaj da var filmi izleyenlere. Demek ki birini evire çevire dövmek bu kadar zevkli. Hayatımızın hiçbir döneminde bir grup bu kadar eğlenmedik diye bir düşünce oluşuyor insanın karşısında. Maalesef altında. Maalesef oluşuyor. Halbuki o adamların eğlence anlayışını sorgulayıp demek ki yapılmaması gereken şey buymuş diye de aslında sonlandırabiliriz. Murat Gürdal Akkoç bize filmin unutulmaz sahnelerinden birini göndermiş. Bu çocuk senin acıklı bulduğun sahnelere benzer bir sahne. Adile Naşitlioğlu'nun karşılaştığı sahne. Gerçekten acıklı sahnelerden acıklı, biri bu. Kapat Ege şunu. Gözlerim akşam doldu ya. Asaplarımızı bozan sahnelerden biri. Zaten Adile Naşit 22 yıl olmuş. Adile Naşit'i kaybedeli. Yani o zaten yeterince üzdü bizi bu programda. Bir de şimdi yani böyle bir filmle. Yani... Çok özür dilerim. Çok bir taraftan hani meşhur gülüşleri yorumluyoruz. Bir taraftan da şöyle bir yorum gelmiş Özgür Genca'dan. Bu filmlerle ilgili bir yorum değil. Tamamen bizim zekamızla veya hafızamızla ilgili bir yorum. Şöyle. Şimdi siz 354. kez bu filmleri birbirine karıştırınca band kaydı mısınız, canlı yayında mısınız emin olamadım. Bir şekilde canlı olduğunuzu kanıtlarsanız çok sevineceğim demiş. Herhalde mesajını okumamız canlı olduğumuzun kanıtıdır. Filmleri karıştırmak da bizim ayıbımız değil. Bizim ayıbımız gibi geliyor biraz bana. Küçücük bir kağıda yazıp aslında cebimizde taşımamız lazım. Evet, doğru. Dinleyicimiz haklı. Dinleyicimiz haklı. Olsun. Ha, biz birazcık size güveniyoruz. Sevgili dinleyiciler, birazcık size güveniyoruz. Belki de ondan öğrenmiyoruz da ezberliyoruz. Anlık öğreniyoruz, sonra unutuyoruz tekrar. Ama doğru söylemiş dinleyicimiz. Ben bundan sonra yazacağım. Küçücük bir kağıdı yazdıracağım yanımda. İki kişiden Murat Gürdal Akkoç'tan ve Esra Terzi'den aynı karakter gelmiş. Değerli. Aa evet. Bir köpekti bu, bir animasyondu. O Değerli'nin orijinalini de bilmiyoruz. Her şeyin orijinalini biliyoruz aslında, zaman içinde öğrendik. Ama Değerli... Değerli'yi bilmiyoruz çünkü Değerli'nin sahibi ünlü değil. Değerli daha ünlüydü. Değerli'nin ünlü sahibi... Değerli'nin orijinal ismini de bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz evet. Neydi o köpek? Yani... İşte belki orijinal ismi o kadının ismidir. O bir tane kadın vardı ya, yaşlı beyaz sahibi. Beyaz saçlı. Bunu daha önce karıştırmamıştık herhalde sevgili dinleyicimize buradan. Neydi dinleyicimizin adı bilmiyorum da. Bunu daha önce hiç konuşmamıştık. Bu da canlı yayın olduğunu gösteriyor. Efendim. Değerlerini o... hakikaten gülüşünü ben yapabilirim. İstersen yapabilirim. Ya, buyurun isteyeyim. Sizi mi kıracağım? Yok yapamadım ya. Bu hafif bir boğaz şişmesi var galiba. Ya bu kadar iddialı olduğum bir şeyde de başarılı olamam. Çok acıklı ama. Normalde çok başarılıdır sevgili dinleyiciler Ege bu konuda. Ben bu sabah daha acıklı bir şey yaşadım. Onu anlatayım işte. Ne oldu? Hani okula yollamadım ya kızım. Evet. Biz de Oktay'la uzun süredir ilk defa görüşüyoruz. Sabah programında da görüşmedik. O okula gitmedi. Ben radyoya gitmedim. Uzun süredir dediğin dün öğlenden itibaren. Akşamdan beri işte. Evet. Akşamdan itibaren doğru hatta. Ondan sonra Ayı Partisi diye bir oyunumuz var. Bütün oyuncaklar ayıların partisinden geliyor. Böyle bir oyun için. Evet. Ayrıntılarına çok girmeyeyim de. Orada pek çok ayı olduğu için nedense bu ayılar zaten diğer peluş hayvanları arasında sıyrılıp geliyor. Yani bir peluş ayılar var, bir de diğer peluş hayvanlar var. Ama dünyadaki diğer bütün peluş hayvanları toplasan ayıların yarısı kadar bir şey olur yani. O niye ayılar bu kadar popüler onu daha tam çözebilirim. Tavşanı var bunun, kuzu olsun şey olsun falan. İnsana benziyor diye mi hani şey... Ayı, hani kafa, kol, bacak, hani bir de iki ayak üstünde de durabiliyor. O yüzden mi tercih ediliyor? Acaba ayıcık mi? Daha oturan bir şey olduğu için mi ismen daha böyle kulağa ve akla uygun diye mi acaba? Mesela kuzucuk. Kuzucuk çok olmuyor da mesela ayıcık. Gerçi maymuncuk da oluyor mesela ama. Yani şimdi bunlar teddy bear diyorlar ya. Evet. Onunla ilgili ben bir hikaye dinlemiştim. Bu Theodore Roosevelt. Hı. Ava çıkıyor. Ondan sonra avda ayı vuruyor bir tane. Yavru ayı. Ondan sonra da üzülüyor. Aa, bu yavru ayı keşke vurmasaydım. Yavru ayı niye vurdum falan diye. Ondan sonra kahyası mıdır nedir? Birisi gidip böyle bir yavru ayı veriyor ona. Moralini bozmasın diye. Teddy ismi işte onun şeyi de ha. Kahyanın yaptığı da yani olayı daha çok hatırlatacak bir şey. Tam unutmuşken adam bak işte senin öldürdüğün ayının aynısından bezden yaptım getirdim falan diyerek o hikayede bir aksayan taraf var. O şey mi, canlı ayı değil değil mi? Canlı ayı Kahya'nın getirdiği. Yani öyle elde dikme ayı. Çünkü canlı ayı olsa daha şey. Bakın sizin öldürdüğünüz ayının kardeşi. Öz kardeşi. Ve ne kadar yıpranmış gördünüz mü? Ama siz bunu şey yapabilirsiniz. Himayeniz altına alabilirsiniz. Ukalalık biraz. O dünyanın ilk peluş oyuncağı da değil yani. Düşününce bez bebek denen bir şey var yani. Bez bebekler de her zaman çocukların, özellikle kız çocukların en sevdiği şey oldu. Ama sonra ayılar kopmuş gitmiş yani. O nedir ayıyı popüler yapan? Tam bilemiyorum şey olarak. Acaba zor yaşantısı mı? Ben bu son dönemde çünkü ayıların yaşantısının çok zor olduğuna karar verdim. Özellikle önümüzde kış. Biliyorsun bunlar kış uykusuna yatıyorlar. Kalkamayan varmış. İşte kalkınca yiyecek bulamayan, böyle dolanan varmış. Sanatçı ayıların durumu ortada. Yani biraz pozitif ayrımcılık mı yapıyor acaba oyuncak sanayi ayılara? Ya ben şimdi ayıların sıkıntısı var da serçelerin hiç yok mu diyeceğim yani. Kuzuların daha büyük sıkıntısı var. Gemi önünde şey efendim suyu önünde falan ama beklentiler değişik. Şey acaba beni demek, sırf kırpıp kırpıp bırakacaklar mı yoksa bir noktada kesecekler mi? Böyle yaşayan hayvan var ya. Belki şey olabilir mesela kuzuların işte koyunların dünyadaki görevi farklıdır da mesela ayıların birazcık misyonu show business ya. Yani işte sanatçı ayı dediğimiz şey, sanatçı hayvan dediğimiz şey bir tek ayı. Var mı başka sokaklarda insanların zorla bir şekilde gezdirdiği, işte insan içine çıkardığı hayvan? Yok şimdi, herhalde ayılar daha ön planda. O yüzden mesela bu oyuncak sanayi de şeye girdiği için, şov işi olduğu için bu da yani işte bir çocukları neşelendirici bir şey. Ne olabilir? Ayı. Ayı olabilir. Çünkü onlar, o sektörü onlar kapatmış. Yoksa ayıların oturuşu mu güzel? Onu düşünüyorum bir taraftan. Senin yani yaklaşımın bana çok mantıklı gelmiyor. Bir kere ayı sokağa düşmüş sanatçı. Acı tarafı da o. Sirklerde de ayı göremezsin yani. Hani bir numarası olsa sirkte yapar. Numarası da yok. Sadece iki ayak üstünde durabilen ender hayvanlardan. Nasıl? Sadece iki ayak üzerinde durduğu için mi? Bence o yüzden başka bir özelliği yok. Hatta ayının böyle bacakları kısa falan ya. Şimdi mesela peluş bir şey var bizde. Dört ayaklı hayvanların da peluş oyuncakları var. Onları koyduğun zaman bir kere dört ayak üstünde durmuyor. O ayaklar yamuluyor falan filan. Ama ayıları hep oturuyor şekilde yapıyorlar. Hı. O yüzden hani bir oyuncakları topladığın zaman rahat oturuyor. Belki de o yüzden tercih ediyorum. Ben, bana çok mantıklı gelmedi Ege. Bir hayvan sadece oturuşu kolay diye oyuncağı en bol yapılan hayvan olamaz. Yani oturuşu kolay olan nice hayvanlar var başka. Onların niye? Onların bağdaş kuran kuğu gördüm ben ya. Ne kadar ince ince alıyor bacaklarını altına. Öyle uyuyan kuğu gördüm. Bağdaş mı kuğu evet, düşünüyorsun? Yoksa ayaklarını toplamış diye düzeltme hakkı veriyorum ben sana. Yo, bağdaş demek, bağdaş diye bir şey yok mu? Bağdaş ayakları neredeyse bir yoga pozisyonuna getirmek. Tamam işte. Hemen hemen öyle. Zaten ince onlar. Ne kadar şey olabilir ki? Esnektir. Palet var abi. Palet. Palet yani o ayağın her tarafı dolanacak olsa palet izin vermez. Nasıl palet geçecek? Şöyle içeriye doğru şey yapıyormuş. Kıvırıyormuş. Kuğuların en önemli özelliği palet katlama zaten. Doğru, bunu ihmal ettik. Şimdi neyse. Başka ne var oyuncağa yapılan hayvan? Dur ben şeyi anlatayım sana. Sabahki acıklı durumu. Şimdi ayı partisi oynuyoruz. Ben de ayıların sesini falan yapıyorum. Çok ayı olduğundan hepsine ayrı bir ses yapmak lazım. Çok zor işin. Bir tane ayıda da ayı yoginin sesini yaptım. Ve ayı yoginin sesini o kadar güzel yaptım ki. Evde de hiç takdir edecek kimse yok. Yani kız tabii her şeyi biliyor. Mesela Winnie'nin de sesini yapıyorum ben. Bu Winnie the Pooh var ya. Evet. O da gerçekten çok güzel bir seslendirmesi var. Bir tanesini şey seslendiriyor. Kaplanı. Winnie'nin Tigger denen şeyi. O seslendiriyor zannediyorum. Sanki o nedense gerçek haliyle o... Türkçe mi seslendiriyor? Hı-hı. Türkçe seslendiriyor. Kim seslendiriyor? Fahir'i benzettiğimiz oyuncu var ya. Fahir'i benzettiğimiz oyuncu Bülent Kaybaş. Heh, evet. Fahir olmadığı için rahat konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Yoksa çok sinirleniyor. Kenan sizin aklınızda olsun. Eğer böyle bir konu açılırsa telefon falan ederseniz Kenan İmirzalıoğlu diyeceksiniz. Eğer Bülent Kaybaş derseniz çok sinirleniyor. Evet. İşte o yani Tigger'ı seslendiriyor. Winnie the Pooh'un da şöyle bir şimdi ne yapacağız falan diye bir konuşması var. Evet. Onu yapıyorum. Zaten Winnie konuştuğu zaman öyle konuşuyor da bir tane kimliksiz bir ayı var. Ne olduğu belli değil. Hatta kutup ayısı diyebilirim. Ona da ayı yoginin sesini yapıyorum ben bu ayı partisi oyununda. Ama çocuk bilmiyor yani. Şimdi Winnie'nin sesini tanıyor falan seviniyor da ayı yoginin sesini o kadar iyi yapıyorum ki bunun takdir edilmesini istediğim için sabah ben de senin yeğenine Barış Manço'yu anlatman gibi Ali'ni kucağıma oturtup Ayı Yogi'yi anlatmaya çalıştım. Böyle böyle bir çizgi film vardı. İşte piknikçilerin sepetlerine dadanırdı. Afam hu hu hu diye konuşurdu. Ben sadece, onu çok güzel yapıyorum dedim. Ha, sadece güzel yaptığın için şey yaptın değil mi? Hı hı. Anlattın uzun uzun. Evet. Ne kadar şanslı Ali. Bir daha yapar mısın Ege? Tam kaynadı çünkü. Hatta şimdi Ankara Radyosu'ndayız ama keşke diğer radyoda olsaydık. Törfefam diye konuşurdum. Bunu da yazdık bir yere. Bu da evet. Açıklamalarımızdan. Ayı Yogi şeyi. Eskiden bu ayı şeyi içinde bal falan satılırdı. Şimdi hala öyle bir şey var mı bilmiyorum da. Ayı gerçekten çok şey, kullanımı hayatımızın içinde. Böyle plastik bir kap hatırlıyorum ben. İçinde çıkıyorsan bal çıkıyordu. Ayı plastik kap dediğim peluş oyuncaktan önceki galiba ayı şeyi buydu. Hayatımızdaki ne denir? Ayı oyuncağı buydu. İçinde de bal vardı ve ben çok severdim. Yani sadece ayı şeklinde olduğu için o balla ayrı bir sıcaklıkta yaklaşırdım yani. Yalnız benim teorim gene şimdi senin örneğinle sağlamlaştı. Nedir? O oturuşu güzel diyor. Evet, oturuyordu orada da hatırlarsan. Oturmuyordu canım, ayaktaydı. Hayır, oturuyordu. İki kol, iki bacak öne doğru duran, oturan ayı. Benim hatırladığım ayaktaydı, snowboard yapan ayı diye hatırlıyorum ben hatta. Yani snowboard böyle eller falan böyle bir şey değil de ayakta duruyor. Durduğu yerde de böyle bir şey vardı. Plaka gibi. Alüminyum bir plaka. tamamen onun üstünde her yerde düz durma şansı. Oturan ayı hatırlamıyorum. En güzel gülüşler konusunda yorumlar göndermiş dinleyicilerimiz. Değerli'nin gerçek adı Matli'ymiş bu arada. Öyle mi? Matli. Evet. Birisi güzel araştırmış. Matli. Li dediğimiz bu Li. Japon Li. Mutley diye yazılıyor. Ha. Ne desem Rumuzlu Murat Gürdal Akkoç gönderdi. Gencay Güzel en meşhur gülüş olarak bu bilgisayar ekranında ve cep telefonlarında karşımıza çıkan iki nokta ve kapa parantez gülüşünü söylemiş herhalde. Şu anda dünyanın en meşhur gülüşlerinden doğru. Biri. Doğru. En çok kullanılan en azından. Benim aklıma gelen çok etkileyici hatta nedense aklımda Cenk Koray'la, rahmetli Cenk Koray'la özdeşleşmiş bir gülüş var. Bay Meraklı. Bay Meraklı diye ülkemizde biliniyor ama onun da bir orijinal, neydi orijinal ismi ya? Popeye ne alakası var? Hatırlıyor musun Ege? Ne? Çizimden olan Bay Meraklı'nın orijinal ismini. Pazar, mesela Pazar 85. Ay orada keşke çıkardı. Fahir bugün gelseydi. Onun çünkü çok güzel taklidini yapıyordu Fahir. Bay Meraklı'nın taklidini yapar mı Fahir? Ben deneyeyim mi benim? Böyle değil miydi? Evet de gülüştü. Abaragandi diye bir şey yok benim. Evet vardı da gülüşünü yapman lazım. En son diyerek öyle bir ondan sonra gülüşünü yapman lazım. O aklımda Bay Meraklı'nın şeyi. Ona da kim Bay Meraklı dedi? Nasıl o isim oturdu? O da bak garip bir 80'lerin durum. Televizyonlarına dönüyoruz. Bugün televizyonlarda aradığımızı hiç bulamadığımız için. Yok ki öyle bir. Net gülüş. Çok özür dilerim. Bihter'in gülüşü mü diyeceğiz? Hakikaten ne orada? Yok. Zaten gülüş diye bir şey kalmadı. Sırf bakıyorlar birbirlerine bugünün dizilerinde. Birisi de arada bir gülsün, bir kötü dizide bir iniş çıkış olsun. Uykudan önceden bahsetmiştik Adile Naşit'i anarken bugün ölüm yıl dönümünde. TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün. İlhan Bey'i de 2003'te kaybetmişiz. Rahmetli analım. Böyle bir klasiğe imza attığı için. Adile Naşit'in sunduğu 1980'li yıllara damgasını vuran çocuk programı. 1980 ve 81 yıllarında yılın en başarılı çocuk programı ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Ayrıca programı Ergun Uçucu da sunmuştur. Öyle mi? O da mı sunmuş? Tiyatro sanatçılarımızdan. Kendi dönemi için son derece gelişmiş bir pedagojik anlayış içerisinde tasarlanmış olan serinin her bölümü Türkiye televizyonculuk tarihinde çocuklara yönelik yapılan ilk örnektir. Diyor. İlk yani aslında yani çocuklara özel ilk televizyon yapımı aslında çok da etkileyici. Yani o yüzden belki hayatımızda bu kadar yer tutuyor. La Linea'ymış bu arada, hemen bize az önce bilgi geldi. La Linea, evet ya doğru. Bay Meraklı'nın orijinal ismi. Daha önce duymuş muydun sen? Evet duymuştum da hatırlayamadım şimdi. Dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Yine bizi yalnız bırakmadılar. İnanılmaz. La Linea. Nasıl Bay Meraklı oldu onu da bilmiyorum. Bu arada şu benim anlattığım Theodore Roosevelt hikayesinde şöyle bir hikayeyi düzeltmek gerekiyor. Yine dinleyicilerimiz göndermişler. Hı. Aysel Hanım hatırlatmış bu arada La Linea'yı. Ona teşekkür ederim. Şimdi aynı şeydeki gibi, Tosun Paşa filmindeki gibi. Evet. Louisiana ve Mississippi. Yani Seferoğulları'yla neydi? Diğerleri. Seferoğulları'yla şey oğulları. Tekele oğulları. Ya yine dinleyicilerimizden azar işiteceğiz ha. Hatırlayamıyorsunuz bizi. Seferoğulları'yla. Ötekiler daha az meşhur da ondan hatırlayamıyoruz. Evet, tamam. İşte onlar arasındaki Yeşil Vadi sıkıntısı gibi, evet. Louisiana ile Mississippi arasında bir toprak ve sınır sorunu var. Tamam. Theodore Roosevelt buna arabuluculuk etmek amacıyla Güney Eyaletlerine bir gezi düzenledi. Gezi sırasında ayı avına meraklı olan başkana bir jest yapmak isteyen vatandaşlar demek dünyanın her yerinde var. Başkanımız ayı avı seviyor ya. Biz bir ayı çıkarsak vursa hoş olmaz mı diye düşünmüşler. Ve hikayeyi bölmek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Sen bir başkan olarak ne işin var ayı avında demek hakikaten istiyorum sana. Hakikaten ya. Yani ama dönemin ruhu içinde herhalde normal ya. Yani şey olması. Şimdi bak bu adamlar da hakikaten bir enteresanmış. Başkan vursun diye bir jest olarak yapıyorlar bunu bile. Başkan vursun diye bir yavru ayı yakalamışlar. Tamam. Ve yakalamışlar vurmasın. Ve salmışlar, evet. Mı tekrar vursun diye? Önüne koymuşlar. Yok artık. Siz bunu vurun. Ya ben şimdi av seviyorum dediğim böyle hayvanların canını almaktan hoşlanmıyorum. Genel olarak işte o takip, iz sürme falan diye herhalde anlatmış Theodore Roosevelt. Ondan sonra başkan bu olaya şiddetle karşı çıkmış. Bu olayın Washington Post gazetesinde bir karikatüre konu olmasından sonra bu hikayeden etkilenen Rus göçmen Morris Mitchum eşi Rose'a pelüşten bir ayı yapmasını, istemiş. Tamam. Washington Post'ta yayınlanan Berryman'ın çizdiği karikatürle birlikte bu oyuncak ayıyı Brooklyn'de sahibi olduğu dükkanın vitrine yerleştirmiş. Ondan sonra bir ilgi bir örneğini de şeye göndermiş, Beyaz Saray'a. Başkandan da demiş ki biz böyle bir ayı satmaya başladık sizin hikayenizden yola çıkarak, böyle karikatürden eşme şey yaptım. Uzun da bir mektuptur büyük ihtimalle. Mektubun orijinali bugün Beyaz Saray kütüphanesinde bulunuyor. Ondan sonra başkandan isim babası olmasını istemiş. Roosevelt isteksiz davransa da sonunda Teddy ismini koymuş kendi isminden yola çıkarak. Böyle garip bir hikaye. Kaynaklı bir hikaye. Yani, ama bu neden ayının popüler olduğunu açıklamıyor. Yani Teddy Bear ismini açıklıyor da ayı neden popüler? Yani işte. Telloğulları da geldi bu arada. Seferoğulları, Telloğulları. Dinleyicimiz mi yazmış? Evet, Buket Hanım yazmış. Her yerden zaten çok teşekkür bizden ederiz. Başka herkesin bildiği de bir kez daha ortaya çıktı. Bizim ezberleyemediğimiz, öğrenemediğimiz konulardan bir tanesi. Bir zaten derste hiç aklımız çalışmıyor. Hep haylazlık. Bir de bu şeye, bu üç filme. Bir türlü yazamıyoruz kafaya. Hande Kamışoğlu'ndan şöyle bir mesaj var. Peçeteye yazıp istek yapmış gibi olacak ama bir akşamda deve kuşu kabareden bahsetseniz, eskilerden bahsedince canım çekti çok demiş. Daha çok mantıklı. Böyle dinleyicilerimizin önerileri varsa onları da alabilir. Sevgili dinleyiciler, sizin de aklınıza gelen ne kadar güzel bir öneri. Deve kuşu kabare, deliler, bunlardan bahsedelim. Yani bizde geceler vardı büyük ihtimalle kaset olarak. Onlar da birbirine karışıyor büyük ihtimalle. Tabii canım. Bir de ondan dolayı azar işitelim dinleyicilerimizden. Ben şey konuşmasını çok hatırlıyorum. O deliler yok o Beyoğlu'nda. Evet, öyle bir şey var. Yani onda da zaten belli bir şeyler var ya. Dönemin siyasileri bir şekilde skeçler. Zaten izleyici de istiyor onu. Tabii. Ondan sonra onlar bir şekilde şeylere giriyordu. Anadolu kadayıfın altı kızardı falan filan. O dönemin şeyleri değil mi? Deve kuşu kabarı. Tabii evet, o dönemin. O dönemin. Delilerde miydi o? Yok o şeyde. Gecelerde vardı. Beyoğlu. Yani o dönem ki espri anlayışı oymuş. Ben tekrar dinlediğimi hatırlıyorum şeyi. O kasetleri. Onların kasetleri çıkmıştı. Kasetlerinden dinlediğimi hatırlıyorum. Televizyonda da verilirdi de. Bu dönem de niye öyle şey yok? Espri anlayışı mı değişti? Mesela daha çok karikatür üzerinden bu tip eleştiriler yapılıyor değil mi artık, böyle özellikle işte hani vatandaşın hali, işte siyasetçilerle ilgili yorumlar, bu öyle mi oluyor artık? Televizyon programı falan kalmadı şeyde, öyle bir olacak o kadar devam ediyor galiba, olacak o kadar zor şartlara rağmen devam ediyor yani, zor şartlardan. Evet, sen girişini mi yapıyorsun? Girişini yapıyorum. Sen böyle acıklı bir konuşmaya başlıyorsun. Zor şartlara rağmen devam ediyor. Yani baskılar falan değil. çok çirkin bir espri anlayışıyla devam etmeye çalışıyor diyorum. Yani o espri anlayışına baskı gösterecek birileri varsa da, tepki gösterecek birileri varsa, onlar da herhalde en başta mizah severlerdir veya Levent Kırca severler bile olabilir. Yapma Levent abi, bitirme kendini falan diyenler vardır belki. Ama çok özür dilerim ama yani tamam, belki sen böyle düşünüyorsun, ben de böyle düşünüyorum, tamam, ama tarafımızı belli edelim ama hala misafirliklerde olacak o kadardan esprilerin konuşulduğu ben gördüm, şahit oldum. Üstelik bu işte Levent Kırca'nın şey değil, ne düstülak olmana diye olan skeci değil, daha iki hafta önce yayınlanmış olan, olacak o kadar da yayınlanmış olan skecini anlatırken gördüm ben bir başkasına birinin. Senin şu Konya'ya yaptığın bayram ziyareti, evet, hayatında çok şeyler değiştirdi gerçekten. Çok, gerçekten çok şeyler değişti. Bana bu artık herhalde kalmamıştır, sene 2009 dediğim birçok şeyin halen devam ettiğini, sağlıklı bir şekilde insanların arasında bu tip hikayelerin dolaştığına şahit oldum ve kendime çeki düzen verdim. Şimdi ben Olacak O Kadar'ın efsane olduğu dönemde o grubun içinde olan yani Levent Kırca'nın yazar ekibinde olan biriyle tanışmıştım. Ne kadar şanslısın. Arkadaş mı? Yakın mıydı ilişkiniz? İşte yakın aslında. Sen de süpermiş. Tanışmıştın ama çok sohbet etmedin herhalde. Kim? Kemal Kenan değil değil mi? Yok Kemal Kenan değil. O çok kalabalık bir ekip yazıyormuş. Deliler gibi çalışıyorlarmış yani. Levent Kırca'nın da hiçbir espriye müdahale falan, biraz şöyle yazın böyle yazın falan demediğini, şeyi hatırlıyordu adam yani. Devamlı gelip kaleminiz kağıdınız var mı? Kaleminiz kağıdınız var mı? Dediğini söylüyordu. Hakikaten de aslında bir yazara sorulacak en önemli şeylerden biri bu. Yani o aslında belki kibar, esprili bir yolla çalışmalar devam ediyor mu? Hani biz hep filmlerde görürüz ya, yazıyor sonra beğenmiyor, buruşturup atıyor falan evet. Filan. Öyle bir şeyin mi sinyalidir bilmiyorum ama o dönemde çok yazarla çalışan bir dizinin çok güzel olması zaten kaçınılmazdı yani. Ve o biraz şeydir yani, yakın zamanda mesela bence Avrupa Yakası da öyleydi. Bir şey bir coşku yakalayınca bir dizi, bir yapım, ondan sonra o böyle bütün piyasada ne var ne yoksa kendine çekiyor. İşte Avrupa Yakası'nın bir dönem bütün komedyenleri bünyesinde toplaması gibi. Bütün iyi komedyenler orada birleşiyordu. Bence Levent Kırca'nın Olacak O Kadar'ının zirvede olduğu dönemde de şey vardı. O bütün iyi yazarlar o dizideydi ama o ekip dağılmaya başlayınca, dağılma sebeplerini bilmiyoruz tabii ama maddi sebeplerin etkisi olabilir yazarların. Ama yani şimdi şöyle bir hikaye de vardı. Yazar ekibi mi dağılmış? Yazar ekibi başta. Yavaş yavaş, daha doğrusu yazarlardan kan kaybetmeye başlıyor, evet. Bu tip yapımlar. Ondan sonra şey anlayışı da var. Yani tiyatrocularda da var. Hatta ben Ferhan Şensoy'un anılarını okuyordum da şimdi buradan ismini vermeyelim. O da ismini vermeden anlatıyor. Ünlü tiyatrocular. Ünlü bir kaberemiz diyelim. Ondan sonra Ferhan Şensoy genç bir tiyatrocu. Anlaşıyorlar yazar olarak. Tamam. Ondan sonra Ferhan Şensoy dedi, tamam ben yazarım efendim size skeç ama şöyle para isteriz. Onlar da şey diyorlar, ne derler? Ya yavrum, biz telefon rehberi oynasak millet gülmekten kırılır. Bize böyle fiyatta gelme, senin ismin duyulsun, sen boş ver. Bedava yaz bize falan gibi bir şekilde yaklaşıyorlar. Ferhan Şensoy kabul etmiyor. Sonra işte hikayenin bir yerinde şey diyor, ne derler? İzmir turnesinin ortasında apar topar arıyorlar, gel bir şeyler yaz bize falan diyor. Herhalde telefon rehberi pek komik bulunmadığı gibi böyle bir şey var. Belki Olacak O Kadar ekibinde de ya biz bu yazarlara dünya kadar para veriyoruz, aslında biz ne yapsak gülüyor millet. Düşüncesi oldu da öyle mi kan kaybetmeye başladı Olacak O Kadar, tabii bilmiyorum. Tabii olasılıklı, doğru. Ama yani Levent Kırca bu Levent Kırca'ydı ama yani çok sağlam espri bombardımanı arasında yapıyordu yaptıklarını. Şimdi sadece o yaptıklarını hiçbir espri olmadan yapmaya başlayınca kimseye komik gelmesi mümkün değil. Bir dönem ama işte şey, gerçekten çok büyük de Olacak O Kadar. Ben hatırlıyorum okula buluş, hangi gün yayınlanıyordu? Perşembe günleri mi yayınlanıyordu? Çok klasik olduğu, klasikleşmiş zamanlarında. Perşembe günü yayınlanıyordu. Videoya çekiliyordu. Biz hafta sonu işte böyle arkadaşlarla toplandığımızda videodan tekrar izleyip gülüyorduk. Sizin durumunuz varmış, videonuz varmış o yıllarda. Şanslı çocuklar sınıfındaymışsınız ama benim izleme şansım da olmazdı. Ertesi gün taklit yeteneği kuvvetli olan arkadaşlarımın sınıfta yaptığını hatırlarım ben. İşte ondan sonra da geliyor mesela işte yani kuzu şöyle yapıyor falan filan diye. O espriler tekrarlanırdı sınıflarda. Zaten bu da hakikaten o dönem için ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu arada Levent Kırca bir rahatsızlık geçiriyor bugünlerde. Acil şifalar diyelim bu vesileyle kendisine. Bir de benim hakkımda büyük bir isim var. Gülüş konusunda gerçekten. Beni müziğe, daha doğrusu Türk sanat müziğine yaklaştıran isimdir o. Güzide Kasacı. Biliyorsun çocukken insan böyle... Bayan Kahkaha diye mi geçen? Evet öyle geçer. Türk sanat müziği konusunda çocukların çok yatkın olmadığı bir müzik türü. Türk sanat müziği. Daha doğrusu hevesli, heyecanlı dinlemediği bir dal Türk sanat müziği. Aslında biz o konuda biraz şanslıyız. Yani son dönem TRT çocukları olarak. Evet. Bizim zamanımızda pop yıldızı diye bir şey olmadığından yani Erol Evgin, Barış Manço ve Güzide Kasacı bizim için zaten starlar bunlardı. Evet. Başka bir star bilmediğimizden o bir cumartesi gecesi eğlencesi. Bir başka bir gece. Başka gecede falan arka arkaya izliyorduk. İşte arka arkaya izliyorduk ve ben baştan sona oturup bütün dikkatimi vererek izlediğim sanatçılardan bir tanesiydi. Ender sanatçılardan bir tanesiydi Güzide Kasacı. Türk sanat müziğine ilgimi olmamasına rağmen. Çünkü şey efsanesi vardı. Bu Güzide Hanım bir gün şarkı söylerken bir yerde gülmeye başlamış. O şey şarkısı var ya. O şarkıyı söylerken gülmeye başlamış ve kendini tutamamış. Ve böyle saatlerce, dakikalarca, günlerce gülmüş diye. Acaba o an bir daha olur mu diyerek dikkatli bir şekilde son derece dikkatimi vererek seyrettiğim sanatçılardan bir tanesiydi Güzide Kasacı. O yüzden onun da gülüşünü bence klasikler arasına alalım. Bugün hala var mıdır Güzide Kasacı? Hadi bir gülsenize Güzide Hanım. Hep beraber dinleyelim size bakalım diyen var mıdır bilmiyorum ama o da önemli bir gülüşe sahip önemli bir sanatçımızdı. Son dönemde bir de Zerrin Özer gülüşü evet, diye bir doğru. şey çıkmıştı. Ama sonra ona şey hatırlatıldı. Siz eskiden böyle gülmüyordunuz diye bir şey hatırlatıldı da bir bozulmuştu. Eskiden öyle gülmüyor muydunuz? Hem de bir televizyon programında galiba Okan Boyülgen'in programında şey demiş. Ya ben hatırlıyorum sen böyle gülmüyordun falan diye böyle bir garip durum yaşanmıştı. Ay çok kötüymüş ama onu hatırlatan da yani hazır ne yapmış? Kötü niyetle gelmiş oraya onu hatırlatmak için. Şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra Google'ın hayatımıza katacağı yeni bir güzellik var. Onunla beraber neler değişebilir hayatımızda? Kolaylık mı, zorluk mu? Onları konuşacağız. Beraber ve solo sohbetlerde elbette sizden de yorumlarınızı bekliyoruz yaşayacaklarımız hakkında. Bir müzik arası vereceğiz. Mor ve Ötesi gelecek radyolarınıza. Aa, çok hoş. Mor ve Ötesi'nden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hemen ardından da sohbetimize devam edeceğiz. Değil mi? Ne yapacağız? Tabii Mor ve Ötesi dediniz o zaman Mor ve Ötesi'ni dinleyelim. Buyurun efendim. Gel asırlardan uzan da tut ellerimi sımsıcak. Yoksa bendeki çocuk da böyle çaresiz kalacak. Öfke ile beslenen çocuklar yalnızdı. Acıları tarihlerden senin gibi benim gibi onlar da hep insandılar ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar senin gibi benim. We'll be right back. biraz terk edilmiş, biraz küskün çocuklar. Sanki biraz incitilmiş, sanki yetersiz sevilmiş, sanki utandılar kavgadan. Seyirciler, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda son bir yılda kaydettiği elimize son ulaşan bir bilgiye göre TRT Haberleri AVEA ile artık cebinizde. Haberler görüntüsüyle, sesiyle ve TRT güvenilirliğiyle parmaklarınızın ucunda. En taze haber, video ve kısa mesajları TRT Haber paketiyle şimdi anında cebinizde. AVEA hattınızdan TRT Haber yazıp 29.99'a gönderin. TRT Haberleri 3G hızıyla cebinize gelsin. Bir ay boyunca ücretsiz. Bir ay boyunca ücretsiz. TRT Haberleri 3G hızıyla cebinize gelsin. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Google'ın hayatımıza kattığı yeni bir güzellik. Ne kadar güzel. Dün okudum bunu. Goggles ne? Diye bir şey. Ne? Goggles diye. Goggles. Bugüne kadar işte bir, mesela merak ettiğim bir şey oluyordu falan. Tamam. Ondan sonra bu neydi falan diyerek orada bir araba çubuğu vardı. Evet. Oraya yazıyordun işte mesela değerlinin orijinal adı nedir falan gibi yazıyordun. Değerli yazınca oradan resmi bulunuyordu. Şimdi başka bir şey, resmini gönderdiğin şeyi sana ne olduğunu çıkaracak. Aa, çok güzel. Cep telefonuyla mesela markette alışveriş sırasında bahsediliyor. Gördüm bir konserve. Tamam paket çok havalı da nedir ne değildir falan diye üstündeki veya konserve değil de değişik bir meyve gördüm. Tamam. Ya bu nasıl yeniyor falan diye onun fotoğrafını cep telefonuna çekip Google'da fotoğrafı arattırıyorsun ve onun adını, ne olduğunu, nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgilere ulaşma şansın oluyor. Yani kelimeyle değil, fotoğrafla arama dönemi başlıyor. Çok güzel. Aslında bu şeyden de çok güzel yöntem. Ya bugüne kadar niye şey olmadı, hayatımıza girmedi bu? Yavaş yavaş bu. Yani herhalde insanın algısına, o tip bir algıya, daha doğrusu görsel şeye bilgisayarlar henüz yaklaşmamıştı da ondan galiba. Bir şey vardı, ne derler, bu güvenlik kameraları var ya, hı hı, dört bir tarafta. Hı hı. Bundan birkaç yıl öncesinde izlediğim bir belgeselde İngiltere'deki güvenlik kameraları senin yüzünü, sen eğer aranan bir adamsan tanıyıp işte şurada görülmüştür falan diye mesaj verebiliyordu. Hı. Yani ama orada işte bilgisayarın yüz tanıma programı, yüz tanıma şey, programının mantığını anlatıyordu. İşte insanla ayrılan tarafı, işte senin gözlerinin birbirine yakınlığı, burnun, ağzın falan filan belli bir noktaların arasındaki mesafeyi ölçüp eldeki veriye uygunsa senin yüzünü tanıyor bilgisayar programı. Ama mesela sen ne diyeyim, gözlük taktığında ben seni yine tanıyabiliyorum. Bilgisayar o noktada tanıyamıyor. Tanıyamıyor. Veya işte ne bileyim, bıyık bıraktığında ben seni gene tanıyabiliyorum, bilgisayar tanıyamıyor. Belki bu yolda artık çalışmalar arttı. İşte ne bileyim, bir paketi çekiyorsun mesela, fotoğrafını arattıracaksın. Yandan çekildiğinde tanıyabilecek mi, üstten çekildiğinde tanıyabilecek mi, yoksa belli bir açıdan çekildiğinde mi sadece tanıyor o fotoğrafı? Onu bilemiyoruz şimdilik. Zaten bu biraz aslında internetin mantığını anlamakla alakalı galiba da. İşte karakterlerden, harflerden konuya nasıl gidiyor? Tam tersinde işte, ya da harflerden görsele nasıl gidiyor? Görselden işte konuya nasıl gelecek, şey mi, daha önceden işte birilerinin araştırmış olması veya yazmış olması mı gerekiyor, o tip bir, yani internetin mantığıyla alakalı. O yüzden ben de hiçbir yorum yapamıyorum yani bir yandan da. Ve ne görselden nasıl uygulanmaya geçecek bilmiyorum, hava atmak için mi söylediler onu da bilmiyorum. Aslında şeyde çok basit bir şey gibi geliyor. Yani bugüne kadar niye yapılmadı diye ben soruyorum. Aslında yapılmadı. Yani eğer buradan buraya gidiliyorsa tam tersinden. Buradan buraya efendim, da gelmesi lazım. Buradan buraya da gider Sayın Dündar diyerek. Yani belki işte açıklanması lazım. Ama en kullanışlı tarafı bana göre şey. Bazen filmlerde birini tanıyorsun da adını bilmiyorsun ya. Ha, kim yani arkadaşına tarif etmeye çalışıyorsun. İşte onun hani sevgilisiydi, sarı saçlı, sarı böyle küt saçlı falan diye. Hani onun fotoğrafını bir şekilde arattırıp kim olduğunu bulmak aslında orada şey de olabilir mi ya? Yani sokakta gördüğün bir kişiyi arayıp da bulma şansın da olabilir mi biraz popülerse? İşte mesela sokakta gördüğün kişinin ismini girdiğin zaman Google'a ne çıkıyorsa o kadar ihtimal. Az değildir yani. Bir gördüğün bir insanı, tanışmak için can attığın bir insanın adını öğrenmek de bayağı yeterlidir yani. Yani artık o daha önce işte hakkında ne kadar çok şey yazıldığına bağlı. Büyük ihtimalle internette ne kadar çok şey olduğuna bağlı da ben de mesela şeyden ilk olarak şeyde kullanabilirim bunu. Mesela bir hayvan. Hayvan gördün, bilmiyorsun. Böyle şey bir hayvan. Ülkemizde olmayan veya çok görmediğimiz bir hayvan. Hemen fotoğrafını çek, gönder. Zebra mıdır, at mıdır, işte efendim şey midir. Yani böyle bir faydası var. Benim ilk kullanacağım şey bu olurdu herhalde. Saçma gibi geliyor ama. Saçma gibi geliyor. Şeyden saçma gibi geliyor. Ne derler, hani hayvanın başka özelliklerine bakası vardır insanın gibi geliyor bana. Yani mesela önüne bir puma çıktığında tamam, dişine bakarsın sen. Ha, bu kediye benziyor. Demek ki evdeki kedi gibi ben bunu yere yatırıp karnını sevebilirim diye düşünür mü insan bilmiyorum da, o dişine baktığında acaba evdeki kedi gibi ısırır mı beni ve bu dişlerle ısırırsa neremi koparır gibi düşünür gibi geliyor insan. Hmm. Yani öyle çok Google'a başvurmaya gerek kalmaz ama yani tabii insanoğlu değişik değişik. Herkesin i̇şte, teknolojiyi kullanması değişik. Değişik tabii de senin söylediğin aynı şey şeyde de geçerli. Mesela puma veya panter mesela. Bunlar hep insanı yiyebilecek hayvanlarımız ya. Hayvan dostlarımız ya bunlar. Evet doğru. Yani tabii aç olduğu zaman dostluktan çıkıyor bu hayvanlar. Ama bunlar hakkında da zaman zaman araştırma yapılıyor. Yani insan öğreniyor işte puma neymiş. Acaba kaçta kaçarsam bir pumadan kaçabilirim. Bir leoparın yemi olmam. Kaçta koşmam lazım diyerek hakkında araştırma yapılıyorsa, tam tersinde işte bir panterin tipine bakarak da araştırma yapmak mümkün de olabilecek. Vallahi güzel. Ha güzel, ama oturması için biraz zamana ihtiyaç var gibi sanki hissediyorum. Yani nasıl kullanılacak, nerede kullanılacak falan, onu biraz zaman gösterecek. Mesela işte bir filmde gördüğüm bir oyuncunun kim olduğunu zaten şu anda aslında birazcık şey yaparak, başka yollara başvurarak bulabiliyorsun. Bu nerede oynamıştı ya daha önce bu kadın? Ha şeyde oynamıştı, bir bakalım isim neymiş, o filmden gidelim diyerek böyle bir sonuca ulaşabiliyorsun da, hiç tabii sonuca ulaşamadığın adamlar da oluyor. O zaman da işte telefondaki bu filmlerden, oyunculardan anlayan bir takım arkadaşların, bu konuda bilgi sahibi olduğunu düşündüğün arkadaşlarını arıyorsun. Ama şimdi artık telefona hayır, internete evet dediğimiz Goggles teknolojisi hayatımıza giriyor. Evet, bu arada Google'ı çok uzun süre Goggle diye telaffuz edenler de artık kurtulmuş olacaklar Goggles diye, çünkü. Var mı hala Goggle diyen Google'a ya? Bir dönem vardı, onlar ısrar etmiş olabilirler. Hani nasıl bazı markalara Türkçe okunuşuyla hitap edenler varsa ne olursa olsun Jola diyen abilerimiz veya onların işte torunları, çocukları böyle başladık, böyle devam etsin diyerek takılıyor olabilirler. Bir ünlü görmek istesen nereye gidersin? Ünlü görmek istese. Bilmiyorum, bu tip bir merakım var mı ama ünlü görünce heyecanlanan insanlar var biliyorsun. Öyle bir ay gördün mü Selami Şahin'i diyerek ben heyecanlandığım bir günü hatırlıyorum. Kızılay'da Yüksel Caddesi'nde görmüştüm. Yanımda da senin de tanıştığın Serdar vardı. İşte Serdar'la gidiyor. Selam Şahin'i gördün mü? Bak tamam gördüm, ne yapacağız? Tanışalım mı? Ne alakası var ya, gel gidelim yolumuza diyerek. Allah'tan aklı selim olarak yanımda o vardı da. Ünlü görünce heyecanlanan. Ünlü görünce heyecanlanırım ben. Sen de heyecanlanırsın. Tabii canım, yani yanımda biri varsa hemen gösteririm. Veya yalnızsam ilk karşılaştığım insanlara da onu anlatırım. Yani mesela bizim eskiden evin orada İbrahim Tatlıses'i gördüğümde eve koşa koşa gittiğimi hatırlıyorum. Neden koştum bugün hatırlamasam da. Korkmuş olabilir misin? Bilmiyorum. Ve gözlüklüydü. Şeyden. Numaralı gözlükleri vardı. Evet. İşte onun şaşkınlığı herhalde beni koşmaya itti. Yakın gözlüğü müydü acaba? Onu bilemiyorum. Büyük çerçeveli bir gözlüktü. İbrahim Tatlıses'i gördüm, gözlük takıyordu diye bağırdım. Yani bu zaten hani ünlüleri görmek için özellikle bir yere gidilmesi çok garip bir şey değil. Bir takım mekanlar sadece Türkiye'de değil, dünyada bir takım mekanlar bundan para kazanıyorlar zaten. Para kazanıyor, evet. Yalnız şimdi ben de bak çocukluk yıllarıma döndüm. Bizim ilkokulun oradaki fotoğrafçıya da Cüneyt Arkın gelmişti. Cüneyt Arkın geldi diye bizim bütün ilkokul koşmuştu. Demek ki ünlüyü hissedince insan bir enerji doluyor anladığım kadarıyla ve koşarak bu enerjiyi, yani en basit insani tepki olarak koşarak bu enerjiyi harcama yoluna gidiyor. Biz niye koşmuştuk? Gerçi biz tabii Cüneyt Arkın'ı göreceğiz, hadi o fotoğrafçının önüne gidelim diyerek koşulmuştu ama yetişememiştik, görememiştik Cüneyt Arkın'ı. Şimdi Oktay, bugün iki hikaye anlattın. İkisinde de koşuyorsun. Aynı birinde şey. Denizden çıkıp Barış Manço'ya koşuyorsun. Öbüründe okuldan çıkıp Cüneyt Arkın'a koşuyorsun. Arkadan coşkuyu koşarak yaşıyorsun. Bu, doğru. Bu küçük yürek ve bu büyük beden. Evet. Ama doğru bak, Barış Manço'da da koşmuşum. Demek ki ünlü görünce koşuluyor. Yani bu kadar basit bir tespit ama nedense yıllar sonra ortaya kondu ilk defa. Yani aksini iddia eden varsa buyursun gelsin. Dünyaca ünlü isimlerle karşılaşılacak 10 adres diye bir liste yapılmış. İngiliz Daily Telegraph gazetesi yapmış bunu. Ama şöyle bir bakıyorum da yani... Bize hitap eden bizim, yerler var mı? Bizim geçtiğimiz çok yerler mi? Yolumuzun üstündeki bir yerler değil. Mesela burada bir neden ben burada bir Yüksel Caddesi'ni göremiyorum? Maalesef, çünkü okumuyor. Ünlülerimiz okumuyorlar. Maalesef. Orada gitseler güzel. Kitapçıları geçseler. Sahafları geçseler. Alsınlar demiyorum. Geçseler. Yani geçseler bile yeter. Tabii canım. Kimse sana alacaksanız alın, yoksa çıkın gidin demiyor, kitapçılarda. Yani bakıyorum Fiji'nin bilmem ne adası. Efendim yok işte... Karayipler'deki oyun parkı bilmem ne adası, Amerika'daki Miami, İsviçre'deki kayak merkezi, yani hep böyle yerler. 10 kişi yok efendim, Scarlett Johansson şurada görülür, yok burada görülür. Biraz taraflı hazırlanmış bir liste gibi geldi bana. Ya bir de hani öyle yerlerden bahsediyorsun ki anladığım kadarıyla zaten oraya gitsen ünlü görmene gerek kalmaz. Doğa, tabiat, her şeyde çok özel yerler. Esas ünlüyü, ne bileyim, su faturası öderken önünde Soner Arıca'yı görürsen o zaman güzeldir. Veya ne bileyim muayeneye gittiğinde orada başka birisi bekliyorsa sırada. O zaman evet, güzeldir. Yani bankada işte ne bileyim pastanede karşılaşınca senin hep gittiğin yere onun gelmesi güzel. Onların gittiği yere onların peşinde gidersen görürsün de bir esprisi yok. Araç muayenesi sırasında veya ne kadar güzel, ne kadar kolay olur halbuki o tip kuyruklarda görsek ünlüleri. Bir su faturası yatırmaya gittiğini. Gerçi su faturasını elden yatırma hala var mı bilmiyorum. Hani genelde banka üzerinden yapılıyor artık bunlar ama yani bir ünlüyü orada görsek veya işte aidatını götürürken gerçi onun da komşusu olmak lazım. İşte tabii müstakil olmaması lazım falan gibi şeyler var. Ama ayakkabı alırken mesela evet, alışveriş doğru sırasında yani bu tip yerlerde görsek. Yani bunun 43 numarası var mı diye soran bir Kadir İnanır. Gerçi Kadir İnanır şimdi canlandırdığı karakterle en az bir 56 falan sunması gerekir gibi geliyor. Bunun 56 numarası var mı demesi gerekiyor. Ya da şey mesela ayakkabı giymiş, bir kere giydim açıldı diyerek tekrar götürmesi ve ayakkabıyı değiştirmeye çalışma çabası içerisindeyken görsek bir ünlüyü ne kadar güzel olur ama işte bunları şey yapmıyoruz, görmüyoruz, yaşamıyoruz çok fazla. Yok efendim Fiji Adası, yok efendim şurada görebilirsiniz, burada görebilirsiniz diye bize uzak uzak yerler. Yalnız ünlülerin şöyle bir şeyi de var. Bulundukları yerlerde ünlü olmaları başlarına biraz iş de açıyor. Yani su faturasını ödeme kuyruğunda ünlü olduğunu düşün. Tamam. Biraz o kuyruk uzadığı zaman insanlar sana geliyorlar. Yani seni bildikleri için orada. Sen Soner Arıcı olsan ne bileyim gittin mesela bankada fatura ödeyeceksin. 4 tane gişe var, sadece birinde bir memur var. Tamam. Sıra uzamış. Şey diye geliyor. Soner Bey siz bir şey söyleseniz yani burada bu kadar kişi bekliyoruz falan diye Soner Bey şöyle Soner Bey böyle diye insanlar ünlüye gidiyorlar. Ünlü yoksa yaşlıya gidilir mesela. O kuyruktaki en yaşlı kişi kimse o bulunur. Veya yani bağırıp çağırma. Bağırıp işi, çağırsın işleri kolaylaştırsın diye. Maalesef ünlülerin veya işte bak şöyle bir şey olduğunu ben tahmin ediyorum. Önce ünlüler. Ünlü yoksa yaşlılar. Yaşlı yoksa uzunlar. Uzun yoksa da hamile bayanlar. Uzun yoksa hamile bayanlar ve onun arkasına sığınan insanlar. Hamile bayan işi halledilirse belki bizim. Ama kimse de o sıkıntıdan rahatsız olur belki herkes ama kimse uzun de hamile bayana şey yapmaz yani. Yüklenmez, hamile bayana gişe açılsın da gelin hamile hanım siz önüme geçin demez yani. Öyle bir tabii durum da var. Uzunlar niye? Uzun niye? Tamam ünlüyü anladım. Ünlünün bir ağırlığı vardır. Öyle bir şeydir. İşte kendini tanıtmasına gerek yoktur. Tamam bunlar anlaşılır şeyler de uzun insanlığına niye misyon yükleniyor böyle bir durumda? Uzunu ben çok yaşadığımdan biliyorum. Şimdi hani ben ne bileyim ortalamadan bir hadi diyelim 15 santim falan uzunsam evet, zannediyorlar ki ben çok başka bir yerleri görüyorum. Yani bir kuyruktasın diyelim 20 kişi. Herkes aynı tarafa bakıyor ya, işte kapıya doğru, gişeye evet doğru falan filan. Sen uzun olduğunda sen aynı yere bakıyorsun ama fersah fersah ötesini, hatta zamanın ötesini, başka bir boyutunu görüyormuşsun gibi sana geliyorlar. Ya bu süre böyle uzayacak mı falan filan diyerek. Ya benim de gördüğüm sonuçta gişedeki hanımefendi, sen onun ne bileyim burnuna kadar görüyorsan, ben belki tepeden bakıp alnını da görüyorum ama değişen bir şey yok. Yani ben arkada 5 kişiler, orada gizli 4 tane gişe daha var. Aslında oraya gitsek daha da hızlanacak işimiz deme şeyinde değil. Veya onun gördüğü şeyi görüyorsun aslında. Ya yani şey, güneyden yeni bir memur yaklaşıyor. Birazdan öğleye doğru burada olur, işlerimiz hızlanır falan diye bir şey deme şansım yok. Sonuçta uzun olmanın ne bileyim kuyrukta falan avantajı yok. Tepeden eğer şeysen, ne derler, lise kantinindeysen, hı hı, tepeden ayran diye uzatabilirsin paranı da. Yani o İtiraz konusunda ben hiç fark etmedim ama mesela işte dün ben emniyetteydim bir iş için. Kötü bir şey yok. Onu en başta söyleyeyim. Her, hı hı, şey yolunda. Bir sıra beklerken 3 kişi geldi bana bir şey sordu. Şu işi nerede hallediyorum? Bu işi nerede hallediyorum? Şu işi. Yani danışma çok kalabalıktı. Danışmaya sorulmadı. Geldi herhalde uzunsun diye. Hacim olarak hem yüzey alanı olarak daha fazla yer kapladığım için insanların bana ulaşması daha kolay oluyor diye düşündüm. Ama üçünü de olumlu bir cevap vererek gönderdim. Daha doğrusu olumlu demeyeyim, tatminkar bir cevap vererek gönderdim. Çünkü bir yaklaşık 15-20 dakika bekledim ben orada ve çevremi gözlemleme şansım da oldu. Ha, ruhsatı değiştirecekler oraya gidiyor. Oradan gidince sıra numarası oradan alınıyor falan diye böyle bir tespit yap. Ondan sonra 3 soru geldi bana akabinde. Teker teker hepsini, hatta bir tanesi daha sonra o kadar memnun oldu ki geldi tekrar. Ne kadar sürüyor bu ruhsatların iş? O konu hakkında bilgim yok diyerek şeyi de hissettirdim. Lütfen beni meşgul etmeyin. Bir dördüncü kişi gelebilir. Ona da hizmetimi ben yapmak zorundayım mı? hissettirdim. O da sağ olsun anlayışla karşıladı ve ayrıldı yanında. Ve bence uzmanlaşmanın önemini de vurgulamış oldum. Efendim süreyle konusunda başkasına danışacaksınız. Ben neyin nerede olduğunu anlatan bir uzmanım demişsin. Bu tamamen senin uzunluğunla ilgili karışık böyle bir ilgili, değil mi? Özellikle devlet dairesinde uzun boylu adamın bütün gişeleri ve numaralarını ve orada tabelalar oluyor ya işte bazen de küçük küçük şeyde ben bir zamanlar bizim su saati çok sökülürdü. Evet. Düzenli yatırmayıcı bunlar yaşanır falan. Öğrencilik yıllarında. Öğrencilik yıllarında işte bu ASKİ'nin merkezine giderdik. Orada böyle gişelerin belli yanlarında yazılmış şey, işte şu muhitler buraya, bu muhitler buraya falan diye tabelalar olurdu. Onları uzundar görür mesela. Denk getiremezsen sen hemen bir an evvel sıraya gireyim dediğin anda yarım saat bekleyip yanlış muhitin sırasına girdiğini fark edebilirsin. İşte o noktalarda uzunlara yaklaştı. Efendim işte Çankaya burası mı falan derler. Uzunlar da evet arkama geçin falan denir. Ama uzunların da yaşadığı sorunlar var. Yani şimdi biz iki uzun insan olarak yani ben şeyden mesela çok zorlanıyorum. Özellikle işte o gişedeki hanımefendi memur. Çok büyük sıkıntı. Yani çok büyük sıkıntı. Bizim boyumuza göre yapılmıyor mesela delikler. Camın üzerindeki delikler. Daha aşağıda oluyor. Daha ortalama boya göre yapılıyor haklı olarak. Böyle yani iki büklüm oluyorum ben şeyle konuşacağım diye. Oradaki görevi duymuyorsun çünkü öbür türlü duymuyorsun. Hayır, yani delikleri kulağımı mı yaslayayım yoksa dudağımı mı yaslayayım ağzımdan çıkan net duyulsun diye böyle bir anlık böyle bir şeyler yapıyorum. O da iyice karıştırıyor kafayı. O camlar niye var onu da bilmiyorum ben. O şey midir diye düşünüyorum. Ben hani oradaki görevliyi mikroptan mı koruyor? Yani gün boyunca sen işte 10 kişiyle karşılaşıyorsan o belki 100 kişiyle karşılaşıyordur. Değişik değişik mikroplar birebir bir sohbet. İşte ağızdan çıkan, nefesle gelen, tükürükle gelebilecek mikroplardan koruyordur diye bir düşünce var. Bir de şey var işte, gereksiz gerilimlerde kaçıp gidebileceği, arkasına sığınabileceği bir kalkana mı dönüşüyor onu da merak ediyorum. Ne oluyor ki kalkana dönüşüyor? Sonuçta cam canım, kurşun geçirmez bir şey değil, bir işte kırılmaz bir durum değil. Hani öyle bir ama yine mesafeyi belirlemesi açısından mesafeyi belirliyor canım o ben şeyi gördüm gişemiz kapanmıştır diye bağırıp çağırdım adamın önünden tık diye böyle küçük bir şey yani o adam o bağırma çağırma ciddi bir bağırma çağırma olsa bir sandalye alıp kırıp öbür tarafa geçmesi doğru lazım ama sadece sonuçta ses yükseltme olduğundan tık diye şey kapandığı zaman bağırış çağırışta bir iki saniye sonra sona eriyor. O iş için yapılmış olabilir. Ama, ama zor, iletişimi zorlaştırıyor. Zorlaştırıyor. Şimdi bu yeni sinemalarda bilet alırken ki o gişelerde işte o mikrofon sistemi gelmiş mesela. O şey o daha mantıklı. Ama o da bu sefer iletişimi yapaylaştırıyor. Çok garip. Karşında adamı görüyorsun. Hapishane görüşmesi gibi. Evet. Ondan sonra böyle garip bir. Evet. Hangi seansı istemiştiniz? Evet. 4. koltuktan biri. Diye böyle konuşan bir kadın. Sesini böyle duyuyorsun. Yani. O konuda bilgisi olan varsa, fikri olan varsa bize bir aslında açıklama yapsa çok seviniriz. Ne olabilir diye mi? 444-2406 ne zaman başladı bu? Niye bu uygulamaya geçildi? Ben şeyi de fark ediyorum mesela bankalarda Evet. Bu yok. Yani onlar şey derdindeler ya her banka müşteriyle en sıcak ilişkiyi kurduğunu iddia ettiği için. Veznede var. Veznede var mı? Veznede var tabii. Veznede sadece böyle bir kedinin geçeceği kadar çok özür dilerim benzetme uygun olmadıysa bir böyle işte küçük bir kediciğin geçebileceği kadar böyle bir kapı yapılmış. O zaman yani böyle o bölüm daha doğrusu camsız. Diğer her taraf camlı. O zaman tamam canım şimdi netleşti. Ney? Hırsızlığa karşı. Cam mı koruyor hırsızlığa karşı? Cam korur tabii. Yani şey anlık hırsızlığa karşı. Yani öyle bir soygun değil de. Sarkmayı engellemek sarkıp, mi yani? İşte o gişenin öteki tarafına sarkmayı. Bir 50'lik cımbızlamak. Ne bileyim sinema gişesinde gidip de orada bir koçan bileti cımbızlamaya karşı. Güzel bir metot o. Aslında kovboy filmlerinden hatırladığım kadarıyla benim o eski tip bankalarda postane arabasının geldiği ve parayı bıraktığı o şeyler vardır ya merkezler. Soyulan yerler. Oralarda da mesela gişe cam olmasa da parmaklıklıdır. Evet işte o hakikaten o bir el uzatmaya karşı. El uzatmaya karşı ne bileyim böyle bir vezne ondan sonra hani ödeme karşılığında makbuz kesilen yerlerde oradan uzanıp makbuz çalayım, para çalayım falan filan gibi şeyleri engelleyen bir tarafı var. O zaman biraz daha böyle yukarıda kocaman delik açsınlar. Kocaman delik açılmıyor çünkü böyle küçük küçük 5-6 tane delik açılıyor yuvarlak konuşma için. Ses geçirecek diye kadar. Öyle değil de böyle büyük bir şey açılsın o zaman. Ne o yapayım? Zaman adamın kolu girer. Bir de şimdi sana göre delik açarsa bu sefer oturan adam da yukarı doğru bağırması gerekiyor. Tam o delikten sesi geçirmesi için. Ona göre delik açıldığı zaman senin eğilmen gerekiyor. Gerçekten zor. Mesela ben çok şey olsam bile, ne derler, hani böyle hiç ezilip üzülmeyecek, parasını verip karşılığını alacak bir şeyde bile boynunu bükmen, ezilip üzülmen gerekiyor yani. Doğru. Yalvarırcasına orada efendim iki kişi bilmem ne falan demek durumunda kalıyorsun. İşte geçen gün şeyde yaşadığım olay, bilet alırken yaşadığım olay, metro biletinde sanki böyle ayıp bir şey yapıyormuşum gibi ezile büzüle gidiş dönüş diyerek bilet aldım. Korkunç, acıklı yani, bir şey. İşte yani. Ona yol açıyor biraz böyle iletişim zor olunca. Ama ne yapalım, zaman içerisinde bu da değişir herhalde. Ne noktaya gelebilir onu bilmiyorum ama. Yani bu konuda insanlar, işte bu işi yapanlar iş geliştirme konusunda bununla dertleniyorlar mı onu bilmiyorum ama uzun boylular için zor bir durum. Zor bir, özellikle uzun boylu olup da hırsızlıkla alakası olmayanlar için. Doğru. İşte ben bir kolumu sarkıtayım da şuradan bir makbuz alayım, bir para alayım falan filan demeyip de sadece iyi niyetle konuşmaya çalışanlar için o camların büyük şeyi var. Zorluk yaratıyor. Onu söylememiz lazım diyelim. Cuma günündeyiz. Haftanın son iş gününün akşamındayız sevgili dinleyiciler. Beraber ve solo sohbetlerde cuma günleri filmlere de bakıyoruz. Hafta sonunu özellikle de yağışlı olması beklenen bir hafta sonunu her şeyden uzakta, sinemanın büyülü dünyasında, güzel rahat salonlarda geçirmeyi düşünenler bakalım bu hafta hangi yeni filmlerle karşılaşıyorlar. Bir kere şey var, Michael Moore'un filmi var. Sen meraklı mısın, seyrediyor musun Michael Moore'u bilmiyorum. Michael da Michael Moore'dan birazcık yani biraz provokasyon üstüne işler yapıyor değil mi? Yani sıkılıyorum. Niye sıkılıyorum bilmiyorum. Bir de duyarlı ve böyle bir şey, işte eleştirel bakan bir adam, öyle tarif ediyor kendisini. Hani insanlar da öyle tarif ediyor ama Michael Moore'un bilmiyorum, sürekli kendisinin ortada olmasından mı sıkılıyorum bilmiyorum ama hangi filmi geliyormuş? Kapitalizm bir aşk hikayesi. Bir de çok Amerikanvari geliyor. Amerika'daki sağlık sistemini eleştirdiği ve anlattığı bir film vardı mesela. Hı hı. Yani o bizde niye gösterildi o film ve bize niye geldi? Yani ben izlemedim onu da. Ben de izlemedim de. Herhalde belki ortaklıklar vardır, şey vardır. Yani o çok provokatif bir yaklaşım Michael Moore'un. Evet. Bana da o yaklaşım mesajın ötesine geçiyor gibi geliyor. Ve böyle artık bir noktadan sonra ne dediğini dinlemeye konsantre olamıyorsunuz. Zorlama olmaya başlıyor hikaye. Aşka Dair diye bir film var. Oylamışlar, pek de bir puan alamamış. Ama herhalde Monica Bellucci var. Onların meraklıları. Ha, Sophie Marceau ile Monica Bellucci'nin olduğu film mi? Yok, o geçen haftaki film galiba. O zaman bu Monica Bellucci her hafta ekranlarınıza ve beyaz perdelere gelecek diye bir haber okumuştum. O ikinci film herhalde. Tamam. Roberto 40 yaşlarında bir eczacıdır. Birkaç aydan beri ilaç indirimleri yüzünden sıkıntıda olan Roberto Sara isimli genç bir kadınla çıkmaktadır. Evet. Sara'ya aşıktır. Sara kendisine olan bu ilgiye rağmen Roberto'nun hayatından dikkat çekmeden sessizce ayrılır, şehri terk eder falan filan. Hıçkırı ağlarken kardeşi Carla'nın kollarında bulur kendini. Hadi ya, ben de eczacıların sorunlarıyla ilgili bir film zannetmiştim Türkiye'de. Dram. Çünkü bakıyorum. Roberto 40 yaşlarında bir eczacıdır deyince aklıma o geldi ama hiç alakası yokmuş. Gecenin Kanatları, bu Beren Saat'in filmi. Ne kadar olay oldu değil mi o da? Beren Saat'in filmi diyoruz işte, o fotoğraflar yüzünden. Beren Saat de galaya gitmemiş, öyle dedikodular var. Bu film de pek bir puan da almamış. 4.2 vermiş baktığımız internet sitesi. Tabii bunlar izleyicilerin yorumları. Ve şey, ne derler? Beren Saatli Bomba diye bir şey gördüm ben geçen. Maalesef bu benim ifadem değil. O yüzden rahat rahat kullanabiliyorum. Bu filmde biliyorsun bir canlı bombayı oynuyor. Canlandırıyor, evet. Beren Saatli Bomba diye biri bir şey yazmış. Gül Allah gül. O yazılan yerde. Film pek beğenilmemiş. Benim geçenlerde bahsettiğim hakikaten vır vır vır konuşma üstüne bir filmdi bu gördüğüm kadarıyla. Bir yerde bir bomba sarma sahnesi vardı. O bombanın patlaması var mı filmde onu bilmiyoruz ama. Galiba var, fragmanda görünüyor diye. Var mı öyle bir şey? Patlayan o mu değil mi onu hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum daha doğrusu. Ondan sonra No Offside diye bir film var. Ali Taran'ın. Ali Taran'ın filmi. O bir reklamını gördüm. Neyle ilgili olduğunu bilmiyorum filmin. Offside ile ilgili olduğunu biliyorum ben de sadece. Bir de sinemada fragmanını seyrettik. Böyle bir enteresan, bir ilgi çeken bir fragmanı vardı. Öyle hatırlıyorum. Bu hafta mı gösterime girmiş o da? Şöyle diyor. Ali Tarantula 45 yaşlarında, eğitimi sınırlı, kentin büyüklüğü ile küçüklüğü arasında sıkışmış, kendinden menkul bir otoriteye sahip, özünde arıza kere arıza birim. Bu Ali Tarantula bir gün futboldaki offside kuralına kafayı takıyor. Ondan sonra işte bir komedi, futboldan offside kaldırılsın mı kaldırılmasın mı sloganıyla karşımıza geliyor. Bu Ali Tarantula'yı oynayan kişi de şey mi? Bu reklamlarda gördüğümüz ve Ali Desidero diye tanıdığımız kişi mi? Bir dönem. Şöyle bir bakıyorum. Ona benziyor mu? Sesi onun sesine benziyordu ama oyuncularda kim? İsmini de gerçi bilmiyoruz ama belki söylersen. Yıldırım Memişoğlu başrolde. Yok, değil o zaman. O değil. Bu filmde izleyici yorumlarında çok güzel şeyler almamış. Onu da söyleyelim ve gelelim bu hafta vizyona giren diğer filme. Testere. Ay, Testere serisi. Testere devam ediyor. Altıncısı gelmiş. Ben valla bir en son şeyi duydum. Yani şimdi her filme laf eden adamlar da olmak oluyor muyuz ondan da emin değilim ama Testere'yi gerçekten çok seven bir arkadaşımın da sıkıldığını, yani defalarca ya şu Testere'yi bir izle bak ilk üçü çok güzel diye söylediğini ben hatırlıyorum. Dördüncü, beşinci film. Beşinci film yoktu o zaman. Dördüncü film çıktığı zaman. Dördü izleme tamam. Ama hala devam etmesi de demek ki dünyada ilginin devam ettiğini anlatıyor aslında. Altı. Testere altı. Vay be. Testere'nin güzel bir şeyi vardı. Ne derler? İlk film çok başarılı. İlk film çok güzeldi hakikaten de. Ve yani sınırlı bütçeyle, güzel bir fikirle çekilmiş bir filmdi. Bu arada Ayfer Işık bizimle birlikteymiş. Filmlerle ilgili mi yorumda bulunacak? Merak ediyoruz. Aslında biz görmeden, filmler hakkında çok bilgi sahibi olmadan konuşuyoruz. Ayfer Işık seyredip konuşursa çok sevineceğiz. İyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Çok alakasız geçmiş bir konuyla ilgili içinizi rahatlatmak için arıyorum. Ha, buyurun. Size. Buyurun Ayfer Hanım. Buna ihtiyacımız var. Haftanın son programında buyurun. Ben şimdi birkaç yıl önce bir büro ve ofis malzemesi satan büyük bir alışveriş merkezindeki bir dükkanda, mağazada çalışırken evet. Birçok ünlüye satış yaptım. Onları kuyrukta beklerken de gördüm. Bu konuda içiniz gayet rahat olabilir yani. Öyle mi? Bekliyorlar evet, yani evet. Ünlüler. Ünlüler de bekliyor. Ankara'da mıydınız peki o dönem? Ankara. Hep Ankara'daydım. Mesela Can Dündar çok böyle kalite bir kalem kullanıyordu. Ben o dönem kalem satıyordum Pant'ta. Evet. Kalemin içi bitmiş. Bunun içi bitti. Bana iç verir misiniz böyle gayet şey bir şekilde, normal bir şekilde. Gelip istemişti. Onun dışında Hulki Ceviz olduğunu sıradayken görmüştüm mesela. Kasada böyle sıra bekleyen evet. Bir tip yani. Peki efendim, şimdi size çok teknik bir soru soracağız. Siz işin satıcı kısmında olarak. Evet. Ünlü birisi geldiğinde özel muamele yapma taraftarı mısınız? Yoksa herkese nasıl davranıyorsanız öyle davranma taraftarı mısınız? Yani tabii ki ayrı bir muamele yapmıyorum desem. Herkes hani yapıyorsundur mutlaka demişler ama kesinlikle değil. Ben herkese aynı şekilde davranırım, davranıyorum. Hala da farklı bir sektördeyim ama yine ünlüler de geliyor yani Ankara ama civarında. Ama Ayfer şey değil mi, ünlü gördüğünüz zaman bir heyecanlanma oluyor. Bu çok insani bir şey sonuç olarak. Yok, olmuyor, hayır. Heyecanlanma dediğim yani böyle bir aa deyip yüz ifadenizde bir değişmeden bahsediyorum aslında. Öyle büyük şey değil. Ha, yok hayır, o kadar da değil. Ben onu bir 10 yıl önce kadar attım. Eskişehir'de öğrenciyken yürüyoruz arkadaşımla, bir kız arkadaşımla Doktorlar Caddesi'nde. Evet. Karşıdan Nuri Alço'yla yanında bir tane yine kendisi gibi bir tip böyle etrafı sallaya sallaya yürüyorlardı yani. Ben onları görünce sizin zaman yaptığınız gibi koştum. Evet, o benim hala ünlü gördüğüm zaman yaptığım şey o da, siz o zaman görülebilecek en heyecanlandırıcı ünlüyü gördüğünüz için anladığım kadarıyla çok etkilenmiyorsunuz. Peki. Evet. Ayfer Hanım, yani özel evet. Muameleden kastım mesela şimdi faturaya isim yazılacakken Can Dündar'a isim neydi diye soruluyor mu yoksa hiç sorulmadan yazılıyor? Hayır, sorulmadan yapılıyor tabii ki. Ha, öyle bir. Ama onun dışında hani satış işlemlerinde falan böyle ben çok eğilip büzülmem yani, hala da yapıyorum bu işi farklı bir sektörde. Hı-hı. Gayet normal insanlara yaptığım gibi. Doğru. Ama tanıdığınızı bir şekilde hissettiriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Peki ünlü olup da tanınmadığınızı fark edip bozulan oldu mu hiç? Yani insanlık hali, herkesi tanımak zorunda değilsiniz de. Evet, yine bir çok sektörde çalıştığım için. Mutaf vardı ya, hatırlarsınız doktor. Evet. Ayşe Mutaf. Ayşe. Evet evet. Onu ben bir ara tanıyamamıştım. Niye diye soracaksınız. Burnunda kocaman bir şey vardı. Bandaj gibi. Hani böyle burun ameliyatı olanlar takarlar ya. Evet. Sadece gözlerini görürsünüz. Gözlerinin bir kısmını. Öyle bir şey vardı burnunda. Ondan birkaç dakika tanıyamamıştım. Ama sonra işte sesinden falan tanıyabilmiştim. Bir tek onda öyle bir şey olmuştu. Onun için de kimse suçlayamaz sizi. Zaten sadece gözlerinden Mutaf'ı tanımak Mutaf'ın akrabalarına mahsus diyebiliyorum ben. Ve yakın dostlarına. Sen bir Mutaf olarak o bandajda ne işin var? Ne işin var o bandajda? Peki efendim, yani çok teşekkür ederim. Evet, doğru, haklısınız. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, İyi akşamlar efendim. Görüşmek üzere, bay bay. Aslında tam da film hakkında söyleyeceklerimizi söylemiştik. Testleri kesmeye devam ediyor. Millet kıtırdamayı, kıtır kıtır kesilmeyi seyrettikçe seri de devam edecek gibi görünüyor. Bu testlerdeki ana kötü adam değişiyor mu? Ya o ana kötü adam ölüm döşeğindeydi. Toparladı galiba, öyle bir şey oldu yani. Yetiştirdiği, niye yetiştiriyorsa bir tane, bir öğrencisi vardı bildiğim evet, kadarıyla. Evet, onu gördük. O da, ondan sonra o ne oldu bilmiyorum ben. Üçüncüyü seyretmedim, ikinciyi seyrettim ve ölüm döşeğindeydi adam. Gidiciydi yani. Sonra artık böyle bir bu cinayetler mi şey, moral oldu ona. Toparladı gibi görünüyor yani. Herhalde altıyı çektiklerine göre ve bugün vizyona girdiğine göre. Ve giderek yani insan güzel şeylerle anılmak ister. Evet. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetler pazartesi akşamı, pazartesi diye bitirdik yani programı. Pazartesi akşamı saat 18'de yine radyolarınızda olacak. Bizden hemen sonra Selim ve Banu Haftaya Paydos'ta sizlerle birlikteler. İyi akşamlar.